Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger is vanmorgen vanuit Rusland de grens met Belarus overgestoken. Het zou gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen. Dat meldt een onafhankelijke waarnemingsgroep uit Belarus. Het is niet duidelijk hoeveel strijders het zijn. En ook de Oekraïense grenswacht zegt dat Wagner-eenheden vanmorgen Belarus zijn binnengekomen via Rusland. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat de Russische huurlingen militairen komen trainen. Politie en brandweer hebben gisteravond in Vessem in Brabant een drugslaboratorium ontdekt. Dat lab in een bedrijfsloods was in werking. Twee mannen van 29 en 62 jaar die bezig waren in het drugslab zijn gearresteerd. Volgens de politie kon het lab in Vessem honderden kilo's harddrugs produceren, zoals MDMA en amfetamine. Specialisten zijn ook vandaag nog bezig geweest met de ontmanteling en het afvoeren van chemicaliën en drugsafval. De Tsjechische tennisster Markéta Vondrousová heeft Wimbledon gewonnen. Ze rekende in twee sets af met Ons Jabeur uit Tunesië, 6-4 en 6-4. De 24-jarige Vondrousová is de eerste ongeplaatste speelster ooit die het grastoernooi in Londen wint. Het is voor haar de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Carlos Rodriguez heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar werd tweede, Jonas Vingegaard finishte als derde en staat nog bovenaan in het algemeen klassement. De etappe van vandaag was ruim 150 kilometer lang, van Annemasse naar Morzine, en bestond uit flink veel klimwerk. De renners moesten ruim 4000 hoogtemeters maken. Het weer, vooral in het noorden en oosten, kans op een enkele bui, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Vannacht in het westen en noordwesten nog een bui. Verder opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgenochtend veel wind, verder wisselvallig zomerweer en een graad of 23. En ook de dagen daarna afwisselend zon, wolken en soms een bui bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond en welkom bij deze Bureau Buitenland Special. Vorige maand werd in Den Haag de zilveren reismicrofoon, de hoogste prijs voor radiomakers, gewonnen door Edwin Koopman en Michiel Driebergen. Zij hebben met hun vierdelige podcastserie Stad in Oorlog een indringend portret gemaakt van Kharkiv, de tweede grote stad van Oekraïne. Die serie werd gepubliceerd toen de oorlog in Oekraïne precies een jaar bezig was. En hij werd niet eerder helemaal uitgezonden op Radio 1. In deze Bureau Buitenland Special gaan we daarom de komende 3 uur luisteren naar dat complete verhaal van de stad Kharkiv. Maar voor we daarmee beginnen, praat ik eerst met de makers Michiel Driebergen en Edwin Koopman. Michiel, goedenavond. Goedenavond, Chris. Jij bent, voor zover ik begrepen heb, niet alleen in Oekraïne op dit moment, maar zelfs ook weer in Kharkiv, hè? Ja, klopt. Terug thuis, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Ja. En Edwin Koopman, de andere maker van deze podcast. Jij bent in Marrakesh, maar dat doet verder niet ter zake. Behalve dat het daar weer heel erg warm is, geloof ik. 38 graden in de schaduw. Chris. 38 graden in de schaduw. Nou, dan hoop ik voor je dat je in de schaduw zit. Maar ja, laten we teruggaan naar Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. De komende 3 uur is jullie podcast dus te horen. Stad in oorlog. Zilveren reismicrofoon gewonnen. Gefeliciteerd alsnog allebei. Dank je. Maar vertel eens, Michiel, om te beginnen bij jou. Wat is jouw band met Kharkiv en met Oekraïne? Vertel daar eerst wat over, want je komt er al heel lang, hè? Ja, zeker. Dat begon toch een beetje dat de liefde voor Oekraïne in Lviv, in het westen van het land, dat zo'n midden-Europese stad is, waar ja, de tijd deels heeft stilgestaan, waar de architectuur nog overeind staat van voor de Tweede Wereldoorlog en van, nou ja, laten we zeggen, de 20e eeuw, de 19e eeuw. Ja. Volgens Kharkiv was voor mij in februari 2014, ik arriveerde in de kou, het was min 25, kun je nagaan, en de Maidan-revolutie was bezig in Kiev, maar ik ging ook even in Kharkiv kijken hoe dat was, hoe men hier al demonstreerde. Nou, dat deed men springend, Chris, kun je je voorstellen. Het was gewoon te koud om op straat te zijn. Yeah. Dus men demonstreerde springend en het waren er niet tienduizenden zoals in Kiev, maar dat waren er ongeveer, 300 op de beste dagen, denk ik. Dat was zo begon mijn band met Kharkiv. En toen ben ik vanaf daar de stad gaan verkennen, zeg maar, vanaf 2014. Ja, en vanaf 2014 kom je daar al en schreef je verhalen voor Trouw en maakte je af en toe radioreportages. Het moet voor jou vrij bizar zijn om nu met deze podcast de zilveren reismicrofoon te winnen. Want je hebt jarenlang je verhalen aan de straatstenen niet kwijtgekund, hè? Ja, behalve dan natuurlijk aan Trouw en Bureau Buitenland. Dat kon altijd wel. Hè? En, de oasis van de publieke omroep en de Nederlandse Dagblad. Was er wel belangstelling voor. 2014, 2015 ook wel. Maar daarna kwamen er toch wel echt moeilijke jaren. Hmm. We wisten allewel, er is een oorlog in de Donbass aan de gang. Daarvoor was overigens Kharkiv een goede uitvalsbasis. Ik heb heel veel vrienden leren kennen, met name onder de voluntary. Hè, dat zullen we straks ook wel horen in de podcast. Die naar dat front reist. En ik ben heel erg veel met ze meegereisd. Heb ik daar ook verhalen kunnen maken. We wisten wel dat er een oorlog aan de gang was met z'n allen. Maar dat bleef toch een regionale oorlog. Hè? Een lokale oorlog, ver van ons bed, ver van ons huis. Hmm. Veilig genoeg, laat ik het zo zeggen. Dus de verhalen moesten gemaakt worden. Maar het was eigenlijk een vrij groot geopolitiek conflict. Zo werd het wel gezien in 2014, MH17 natuurlijk. Maar daarna verslonste onze aandacht een beetje. Ja. Dat is nu natuurlijk wel anders. Ja, ja, en dat is wel een beetje symptomatisch ook voor hoe wij in de aanloop naar deze oorlog blind zijn geweest, vrees ik. Edwin, goed, die oorlog is natuurlijk al een paar jaar aan de gang nu. En daar is allerlei berichtgeving over, dag in, dag uit. Waar kwam het idee voor deze podcast vandaan? Nou ja, aanvankelijk, de NPO die kwam naar Bureau Buitenland toe. Die zei, gaan jullie niks doen? En nee, we waren niks van plan. En Herman Schulte, onze eindredacteur, die ging daarop in. Die dacht, we gaan het proberen. We komen met een voorstel. En het was zijn idee ook om Kharkiv een stem te geven, om dat in de eerste persoon te doen. En toen kwam, Michiel natuurlijk als eerste, maar ook hij naar mij toe, heb jij zin om mee te doen? En voor mij was dat natuurlijk best een vreemde vraag, want mijn comfortzone is Latijns-Amerika. Ja. Dus het was wel even de vraag, ga ik dat inderdaad doen? Nou, ik heb ja gezegd, leek me leuk. Ik had al eerder een podcast gemaakt voor Bureau Buitenland. En het bleek een uitstekende combinatie. Ik was daar nog nooit geweest. Ik ben daarheen gegaan Michiel was een uitstekende gids. Hij had natuurlijk alle contacten, de ervaring. Hij spreekt de taal en voor mij was het nieuw. Maar ja, die doorgewinterde verslaggeverservaring van Michiel en de verbazing van mij. Van alles wat ik zag was nieuw. En dat heeft heel goed uitgewerkt. Want er waren een aantal dingen, denk ik, toch ook die we in de podcast terecht zijn gekomen. Die voor Michiel gewoon wel heel vanzelfsprekend waren. Die mij opvielen. En andersom uiteraard de enorme ervaring van Michiel die zich uitte in de reportages. Die combinatie was perfect. Maar voor mij was het een totaal nieuwe ervaring. Ja, want hoe zijn jullie te werk gegaan? Het is uiteindelijk een podcast in 4 delen geworden. Zometeen laten we het eerste deel horen. Dat gaat eigenlijk een beetje over toen die oorlog begon en hoe dat was voor de mensen en wat daar allemaal gebeurd is. Dan het tweede deel over hoe overleef je in zo'n oorlog. Dan het derde deel over de helden, die volontairie waar Michiel het net al over had. Dus die vrijwilligers die heen en weer gaan naar het front. En een slotaflevering. Maar hoe zijn jullie te werk gegaan? Want ik neem aan dat er was al veel materiaal wat Michiel al eerder had gemaakt. Maar jullie hebben ook speciaal voor deze podcast nog weer opnames gemaakt. Ik vraag het aan jullie allebei. Nou ja, als ik dan maar zal beginnen. Het meeste materiaal is speciaal voor deze podcast gemaakt. Er zijn een aantal dingen uit eerdere reportages meegenomen. Om het in een perspectief te zetten. Maar de reportages zijn allemaal van Michiel. Op een hele kleine uitzondering. Nou, ik ben daarheen gegaan om vooral heel veel geluiden op te nemen. Kijk, mijn taak was het schrijven van het script, de teksten, de regie, het zetten van de reportages van Michiel in die context. Ja, ik kon natuurlijk niet geen tekst gaan schrijven van een stad die in de eerste persoon het verhaal vertelt zonder die stad te kennen. Dus ik moest daarheen. Dus ik heb vooral soundscapes opgenomen. Dus geluidslandschappen. Lange, iets van 70 of 80 verschillende plekken. Gewoon geluid opgenomen die we in de podcast kwijt hebben gekund. En omdat ik die stad leerde kennen, kon ik uiteindelijk ook die teksten en die stad een gezicht geven. En de reportages die dan steeds in die context terechtkomen. Ja, dat was echt Michiels ding natuurlijk. Ja, en Michiel, hoe heb jij de mensen, want ik heb uiteraard de podcast al gehoord. Als er één ding uit spreekt, dan is het wat een oorlog met mensen doet. In die zin zijn jullie er geweldig in geslaagd, vind ik, om die oorlog dichtbij te brengen. De mensen die daarin voorkomen. Een ouder echtpaar wat sinds het begin van de oorlog in het halletje slaapt omdat ze niet meer in de slaapkamer durven. Een schrijfster die een dagboek bijhoudt. Vrouwen die een koor hadden, dan niet meer hebben en aan het eind weer hebben. Nou, ik noem een paar willekeurige voorbeelden. Hoe heb je die geselecteerd? Nou ja, dat is toch op basis van het netwerk wat ik hier natuurlijk opbouwde vanaf 2014. Hè? Dus zo werkt dat. Als je lang en vaak ergens komt, dan kun je dat doen. Dat is ook denk ik de enige manier. De mensen die ik kende, bijvoorbeeld dat duo inderdaad op dat 9-hoog flatje. Die kende ik al een jaar of 3, weliswaar van een afstandje. Maar die kende ik, had ze wel eens ontmoet, ik had ze wel eens geïnterviewd eerder over iets heel anders, over hoe het nou is om in zo'n flatwijk te wonen. Ja, vervolgens kom je al die mensen tegen in een andere context. Die kun je dan bellen van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Want nu hebben we die grote oorlog opeens. Zo ging dat. Het is ook dankzij, moet ik zeggen, Catharina, die hier heel veel research heeft gedaan, die ik ook al heel erg lang ken. En zij heeft me ook een beetje de liefde voor de stad bijgebracht, mede. Zij had ook een netwerk. Zij was degene die Anna, de schrijfster, al lang volgde. Zij volgde het dagboek wat deze vrouw op Telegram, het social media kanaal, hierbij hield over die oorlog. We kenden haar nog niet persoonlijk, maar we hebben vervolgens gevraagd. Zij wilde meedoen. Zij is natuurlijk een van de sterren van de podcast geworden uiteindelijk. De mensen die, als je de mensen kent, dan kun je ze weer opzoeken. De zangeres van dat koor. Dat koor, dat was echt een begrip in Kharkiv al jarenlang. Nu bleek dat er nog maar één dame over was. Die dame hebben we natuurlijk opgezocht. Die bleek uiteindelijk dan uit armoede in een kerkkoor te zijn gaan zingen. Om dan tenminste nog te kunnen zingen. En vervolgens toch weer doorgegaan. Ja, netwerk opbouwen, er lang zijn, er veel zijn. Dat is denk ik toch de kunst. Ja, en dan moet je een evenwicht zoeken, lijkt mij. Want stad in oorlog, Dat kan een, ik zeg het wat gechargeerd, dat kan een litanie worden van verschrikkelijke verhalen. Want dat is het natuurlijk ook. Maar ik neem aan dat je ook gezocht hebt in je keuze van mensen naar een balans tussen wanhoop en hoop, zal ik maar zeggen. Nou, zeker. Kijk, het was geen makkelijke keuze. Niet voor de hand liggende keuze om in Garkov te beginnen, hè, met zo'n podcast. Dat was Herman, die stelde dat voor, hè, onze eindredacteur Herman Schort van Noordhoop. Die zei van, zullen we dat dan in Garkov doen? En toen hij me belde, toen dacht ik van, ja, goed idee, mooi. Ik heb natuurlijk dat netwerk wel, maar... Kijk, Garkov was geen Bachmoed, hè? Waar natuurlijk elke keer de bommen nog steeds vielen. Die vielen zeker, ook toen Edwin en ik er waren. Er was ook luchtalarm. Maar je hebt niet per se de meest schrijnende verhalen van de oorlog. Je moet eigenlijk op zoek naar de diepere laag. En naar dat gewone leven, wat juist weer door aan het gaan was. Op de momenten dat wij die podcast maakten, hè, december, januari. Mm-hmm. Toen de stad eigenlijk alweer aan het opkrabbelen was. Dus we werden uitgedaagd. Ik denk dat we onszelf ook hebben uitgedaagd om juist te laten horen wat het gewone leven is. Wat dan toch doorgaat in zo'n stad die getroffen is en nog steeds wordt er de oorlog. En het was toch wel mooi omdat Edwin hier was. Hij was hier een hele week. En ik herinner me dat we elkaar af en toe tegenkwamen. En hij liep dan met zijn microfoon rond. En ik ook. Dus wij liepen echt als twee radiomannetjes liepen wij door die stad heen. Ja, dat was ontzettend leuk om te doen en om mee te maken. Ja, nou ja, Edwin, jij bent heel lang correspondent geweest in Latijns-Amerika. Dus je zal het een en ander meegemaakt hebben. Maar had jij wel eens eerder in een stad in oorlog gewerkt? Nou, nee, dat is precies... nee, want in Latijns-Amerika is geen oorlog. Je hebt er veel conflict, maar je hebt geen oorlog. En wat dat betreft sloot die... Mijn nieuwsgierigheid naar hoe dat dan gaat heel erg aan bij de vraag die wij in die podcast hebben willen beantwoorden. Namelijk naast die gruwelijkheden die altijd in de krant zit. Het inderdaad wat Michiel zei, het leven van de gewone. Ik vroeg me ook af, hoe gaat dat dan? Zitten mensen in zo'n stad de hele dag in een schuilkelder en gaan ze af en toe even snel ergens boodschappen doen? Is er nog iets open? Is er nog een café waar ze s'avonds heen gaan? Rennen ze meteen snel weg als er een luchtalarm? Dat soort dingen vroeg ik me echt af. En ik heb, nou ja, toen ik daar was, gezien dat dat is het ook voor een deel. Maar eigenlijk het meeste is nog, nou ja, proberen om gewoon te leven zoals ze voorheen ook leefden. Juist die dingetjes te doen die houvast geven en hoop geven dat het leven gewoon doorgaat. Ja. Het ophangen van lichtjes met kerstmis, die hingen er ook allemaal nog. In de podcast zit het ook. Het planten van de plantjes, het bijhouden van de plantsoenen. Het opruimen van de rotzooi, ook meteen als iets een bom is gevallen of wat dan ook. Dat is echt het overleven. Niet het in de schuilkelder zitten, maar het overleven is proberen vast te houden aan die dingen die gewoon zijn. Het alledaagse leven. Dat vond ik echt, voor mij was dat totale eye-opener. Ja, en hoe was dat voor jou om daar te werken? Want ik kan me voorstellen, je loopt in die stad rond en je neemt leuk het geluid van de tram op of van iemand die in een plantsoen met een grasmaaier bezig is, met het risico dat je een Russische raket op je hoofd krijgt. Ja, dat risico was er. Maar het was kennelijk nou ook weer niet zo groot. Dat blijkt ook, want de onderhavenklap gaat het luchtalarm. Mensen gaan gewoon door. Het is niet echt dat meteen iedereen dan dekking zoekt. Dus het gevaar is gewoon, is er. Mm-hmm. Maar ook, zeker voor mij, ik ben daar een week. De kans dat ik dan zo'n raket op mijn hoofd krijg is natuurlijk gewoon, ja, weg is gewoon minimaal. Dus ik ben ook geen moment bang geweest. Ook wetende, Michiel zit daar bijna voortdurend. En hij is er ook nog. Dus, het relativeert. Je loopt daar rond en je hebt, er is oorlog, mensen hebben het erover. Ze hebben familieleden aan het front. Het leven, maar tegelijkertijd die dagelijkse... Mensen gaan ook naar het café, die cafés zijn open, die winkels zijn open, soms zonder licht, maar het gaat door. Dat geeft ook rust en het idee van, er moet geleefd worden. Hm. Want zonder dat leven is er niks meer. Is er geen stad en is er geen toekomst. Nee. Nee, even Michiel, een speciale rol speelt de muziek in de podcast. Ik begrijp dat die speciaal gemaakt is voor een deel, voor deze podcast? Nee hoor, de componist is Denis Karachev. Dat is een cellist en componist die uit Garkov komt. Hij is nu even niet woonachtig in Garkov. Ik dacht in Berlijn, als ik het wel heb. woont hij momenteel. Hij heeft wel Songs of War gemaakt. En dat, zijn dus, dat is muziek die een album die inderdaad, ja, laten we zeggen, voor hem de muziek van de oorlog vertegenwoordigt. Die heeft hij speciaal gemaakt vanwege de oorlog. Niet voor onze podcast, maar die hebben wij speciaal gebruikt met zijn toestemming. Ja, voor deze podcast. Dus wij hebben hem uiteraard ook op de hoogte gesteld van hoe we het gebruikt hebben. En daar was hij blij mee. En ook over de prijs die we hebben gewonnen, daar is hij ook blij mee. Dus hij heeft ook mee de prijs gewonnen, laat ik het zo zeggen. Dat is ook aan hem te danken. Ja, goed. Ja, en je had het er net over dat je toch ook vooral die hoop en die veerkracht wil laten horen. Voordat we naar vier delen gaan luisteren, waarin toch ook heel veel zware verhalen langskomen. Wat zijn op dit moment de bronnen van hoop voor de mensen in Kharkiv? Ik denk dat men voortbouwt op wat men tot nu toe heeft gedaan. Namelijk dat gewone leven, dat is inderdaad een soort kracht. In de meest extreme en moeilijke omstandigheden, zo doen wij mensen dat blijkbaar. Heb ik zelf ook geleerd van deze oorlog. Dan willen wij het normale leven, het is zelfs echt een begrip, en normale zitja hier in Oekraïne, willen we doorzetten. En dat is gelukt. De plantsoenen zijn bijgehouden. Dat horen we straks ook. Ja, dat is iets ongelooflijks. Ja. Ja. Precies, en daar bouwt men op voort. En als het elke maand normaler wordt, dan is dat een soort van energie, dan is het een soort van kracht. De McDonald's gaat misschien zelfs binnenkort wel open, hè, gaan de geruchten. Dan denk je als Nederlander, denk je van McDonald's, is dat nou iets waar je naar vooruit moet kijken, dat open gaat? Ja. Want dat hoort dus bij het leven wat we hadden, wat we hebben opgebouwd met z'n allen. En wat voor ons het leven de moeite waard maakt. Dat je die keuze had om er naartoe te gaan. Nou ja, het normale leven keert zoetjes aan terug, stap voor stap. Maar we weten natuurlijk de toekomst niet. En dat maakt het ook een soort van fragmentarisch. Dat maakt iets dat je ook wat er is, grijp je. Je wilt meemaken, je wilt erbij zijn. Je wilt elke dag die er is zo normaal mogelijk, zo goed mogelijk doormaken, denk ik. Ja. Maakt dat het leven, het is natuurlijk een enorme open deur wat ik nu ga vragen, maar maakt dat het leven ook intenser? Nou ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad een cliché, inderdaad. Maar als je het zelf meemaakt, dan is dat clichégevoel daarbij, laat ik het zo zeggen, is weg. Als je, ja. Zoals denk ik schrijfster Anna ook goed beschrijft in de podcast, van ja, als je elk moment een raket op je huis kan krijgen, en dat hebben ze hier echt zo meegemaakt, en dat kan ook nog steeds, dan ben je echt dankbaar voordat het niet gebeurt. Dat je gewoon weer opstaat en dat de zon weer schijnt en dat je zelfs op een gegeven moment weer aan het werk kan. Ja. Hoe heb jij dat ervaren, Edwin? Of wacht even, laat ik het anders vragen. Wat is jouw mooiste herinnering aan het maken van deze serie? Nou, wat mij heel erg trof, is met iedereen die ik sprak, de rotsvaste overtuiging dat ze die oorlog gaan winnen. En ik had soms, ik denk dat het echt zo is, dat ze echt dat vertrouwen hebben en die hoop. Tegelijkertijd had ik soms ook het idee dat ze dat tegen zichzelf zeiden, heel erg om zichzelf moet in te spreken. Iets wat, Giel noemde schrijfster Anna al helemaal, zij krijgt het laatste woord ook in deel 4. En zij eindigt de podcast met de prachtige woorden, Kharkiv, hou vol. En dat is denk ik bijna die drie woorden, een samenvatting van de hele podcast. Dat die strijd en dat die hoop en het vertrouwen van de mensen dat ze hier uitkomen en verder kunnen. Ja. En dan is het geloof in de overwinning meer een levensvoorwaarde dan dat het een werkelijke realistische projectie van de toekomst misschien is. Ja, niemand weet het. Dus dat is inderdaad precies zo is het. Dat is de voorwaarde en dat is de spirit, de geest die we in die hele podcast hebben willen leggen. Dus naast al die dingen die we in de krant lezen, gewoon dat kleine op de huid van de mensen die dat doorgaan en het vertrouwen in, we moeten nu door, dan hebben we straks weer nog een leven. Ja, even kort tot slot, Michiel. Geloof jij in die overwinning? Overwinning. De overwinning zoals Oekraïners dat zien, is het hele, laten we zeggen, het Oekraïnse grondgebied zoals 1991 was, weer in Oekraïnse handen. ja, dat zal heel erg moeilijk worden, denk ik. Ik denk dat, dat er vooral ook heel erg veel afhangt wat er in het buurland Rusland gebeurt de komende jaren in Moskou. Hoe daar de machtsstrijd zich gaat voortzetten. Hè? Ja. Wat we de afgelopen week hebben gezien. En ik denk dat ze in Kharkiv ook realistisch genoeg zijn om te weten dat er ook heel erg veel afhangt van hoe de Oosterbuur al dan niet zichzelf staande houdt. Ja. Komende jaren. Goed, laten we gaan luisteren naar jullie bekroonde podcast. Dankjewel. En dan nu de podcast zelf. Kharkiv ligt tegen de Russische grens en is een grote stad met bijna 2 miljoen inwoners. Niet gek dus dat de Russen, toen ze met hun offensief begonnen, direct deze stad belegerden. Hoe de stad en haar bewoners dat hebben ervaren, kunt u horen in het eerste deel van Stad in Oorlog. Welkom in Kharkiv. Het is 5:00. Een koude winterochtend in februari. De zon is nog niet op. Het is donker in mijn straten. Alles is bevroren. De meeste mensen slapen nog. Het lijkt een ochtend als ieder andere. Bij de kleine 24-uur supermarkt aan de Pushkinstraat haalt iemand sigaretten, muts op, weggedoken in zijn bondkraag. Hij rekent af en wil naar buiten gaan. Breaking news as the war intensifies. Dramatic video overnight showing a Russian missile striking the second largest city in Ukraine. This attack, this operation began at 5:00 local time. President Zelensky speaking in response to the missile attack in Kharkiv, saying dozens have been killed. Initially, that number was lower at 6-7. Een jaar geleden begon de invasie. Op die 24 februari trokken Russische soldaten massaal de grens over. In alle vroegte begonnen ze te schieten. Het was nog niet eens licht of de Russische bommen sloegen de eerste kraters in mijn straten en in de flatgebouwen. Sinds die dag ben ik een stad in oorlog. Ik ben Kharkiv en deze podcast van Michiel Driebergen en Edwin Koopman is mijn verhaal. Over de strijd die vooraf ging, over de invasie van de Russen en over wat de oorlog heeft gedaan met mijn mensen. Deel 1. Welkom in Kharkiv. Hoor je dat? Dat zijn autobanden die over een weg rijden, waarvan het asfalt door rupsbanden van tanks is geribbeld. Dit is Michiel Driebergen. Hij is journalist. Hij komt hier al jaren. Hij was erbij op die fatale ochtend. Hij sliep hier in het centrum. Na de invasie stonden er ineens duizenden journalisten op de stoep, maar Michiel was hier 10 jaar geleden al. Hij woont hier al. Hij spreekt onze taal. Nu is hij terug op de plek waar alle ellende begon. Я не знал этого. Что это за это не это русские танки, этого не знал. Это первый день, это первые минуты войны. Валерий, oud-politieman, woont in Cherkuni, dat is een voorstadje van Kharkov. Staat hier bij het tankstation. Het is hier helemaal verwoest. Dakplaten liggen op de grond. De bedrading hangt van het overkappingje. Een gastank ligt er scheef en uitgebrand bij. Hij zag een aantal panzervoertuigen en tanks. Er stond een Z op. Ja, dat moet de Z van Zelensky zijn. Eerste minuut van de oorlog. Ja, niemand wist wat er aan de hand was. Onze soldaten niet wisten dat het niet onze mensen waren. Russen hadden ze op de knieën. Automaten zagen ze. Dat was het. Die militaire kolonne van de Russen, wat het dus bleken te zijn, die stopte hier op het kruispunt, waar dus nu die controlepost van het leger is. En ze hadden een aantal Oekraïense militairen gevangen genomen. Die zaten op hun knieën en op hun hoofd was een machinegeweer gericht. Вот, подходит начальник и говорит, через три часа придете, мы все тут будет нормально, придете через три часа, и мы уже Харьков освободим. Ik liep naar de Russen toe en ik vroeg, ik moet door, ik moet naar mijn zoon toe, die zit in de stad, kan ik er langs? En vervolgens schoot een van de militairen in de lucht als een soort dreigement. De commandant zei, kom over drie uur terug, dan hebben wij Kharkiv bevrijd. Через три часа, через четыре часа я приехал, взял велосипед, Снежок пошел. Вот это он, вот этот военный русский. Drie uur later kom ik terug, zegt Valerie, hier naar hetzelfde kruispunt. En wat ik toen zag was eigenlijk ja, niet te beschrijven. Ik zag een grote vlammenzee, veel zwarte rook. Het hele kruispunt stond in de fik. En de man, de commandant, die had gezegd, kom over drie uur terug. Dan hebben we Kharkov bevrijd, lag dood op de grond. Het eerste wat de Russen zagen was Saltovka, mijn dichtbevolkte buitenwijk met woontorens van 10 verdiepingen of meer. Hier werden honderdduizenden mensen wakker om te ontdekken dat ze midden in de vuurlinie woonden. Zoals Katerina en haar dochter. Luister, Michiel zocht ze op. De money was hiding like. Het spaargeld lag op het balkon. And then there was explosions and we was running to the corridor because the glasses was just shaking. Ja, Katerina vluchtte op de ochtend van die 24. In de haast spullen bij elkaar zoeken. You're watching on your photo albums, you're watching on something which is important for you, but you need to take just kids' clothes and practical things and you don't know what to. You're afraid to forget something important. I was waking up my daughter, my big girl, when she said to me, oh fuck, I'm late into my school. And I said to her, no. Je moet weg, de oorlog is begonnen. Zoek je spullen bij elkaar. Ga. You're not going to school, the war started. Buiten. Hier stonden je buren, Katerina. Yeah, I was putting my bags in a car and everyone was on the street. I closed the backside and I understand that all my neighbors is watching on me because they know that I was in a war zone. And the headliner of the house told me what to do, what we should do. And I said, run. Je moet gaan, zei Katerina, die al 8 jaar ervaring had in de oorlog in de Donbass. Hier een heel eind vandaan. En dat wisten de buren. Maar ze wilden niet weg. De buren konden het niet geloven dat het oorlog was. You should run from here. Take your cars, take your kids and go away from Kharkiv. Ik moet je nog even uitleggen waarom Michiel mij dit verhaal laat vertellen. En niet Kiev bijvoorbeeld. Kijk, ik was het eerste doelwit. 6 maanden hebben ze om mij gevochten. Ik ben helemaal aan flarden geschoten. En ik sta voor de weerstand van de Oekraïners. Hier zijn de Russen teruggedreven. Eerst uit mijn wijken, later uit de hele provincie. Oh, en er is nog iets. Ik sta ook voor Oekraïne's historische banden met Rusland. 50 kilometer rijden en je bent er. Veel families hier komen er vandaan. En we spreken hier Russisch. Kijk, de Russen zeggen dat de oorlog tegen de regering is. Hoezo tegen de regering? Dit is een oorlog tegen mijn mensen. Neem Anna Gin. Ze is schrijfster, 49. Ze woont ook in Saltovka. In een klein appartement met een reusachtige hond. Een doberman. Hector heet hij. Anna is niet weggegaan. En sinds de dag dat de Russen kwamen, schrijft ze alles op in haar dagboek. В 5 утра город проснулся от залпов орудий. Не было сомнений. Началось. Om 5:00 in de ochtend werd ik wakker van het gedonder van schoten. Er was geen twijfel mogelijk. Het was begonnen. Dat geluid was geen onweer. Ik ging het balkon op. De ramen trilden een beetje. Ik kreeg een metalen smaak in mijn mond. Het moet de smaak van angst zijn. Ik nam de hond en ging de straat op. Om 5:30 in de ochtend waren er al auto's op de weg. Alsof het spitsuur was. Uit de deuren van flats renden mensen met koffers naar buiten. De auto in. Huilende kinderen. Als in een film. Droom. Surrealistisch. Er gaat maar één gedachte door mijn hoofd. Dit kan niet waar zijn. Het kan gewoon niet waar zijn. Wie kon, vluchtte de stad uit. Soldaten trokken naar het front. En wie nergens heen kon, dook de kelders in of de metro. Maandenlang bivakkeerden mensen in die ondergrondse gangen. Я года малинку, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка. Het moet ergens in mei geweest zijn, dat Michiel daar was. Номер один, девочка краш, я уже день, не сплю уже два. Номер один, сказка моя, где же мой джинзы, загадал про тебя. Een hoop kinderen hier nog. En aan weerszijden van het perron staat een metro opgesteld. En daarbinnen wonen de mensen. Dobre večer. Ja, ik zie hier een moeder en een dochter. Сколько тебе лет? 8. И как зовут? Настя. Настя, 8 jaar oud. Hoe is het hier om hier te wonen? Er wordt lesgegeven, er zijn psychologen aanwezig. Er wordt echt gezorgd om de mensen zich thuis te laten voelen. Aan de andere kant zou je zeggen, als u hier zich te veel thuis voelt, dan blijft u hier misschien wel wonen. Maar misschien is dat helemaal de bedoeling nooit geweest. Nou, niet echt, natuurlijk. Niet comfortabel. Thuis is het beter, zegt moeder. Uiteindelijk is dit niet comfortabel genoeg. Ja, maar thuis is het nu verschrikkelijk. Waar woonde u? Na Nauke. Babushka en papushka dan bij. Wij wonen hier in dit district, maar grootmoeder woont in Saltovka. Будет настолько безопасно, что мы будем чувствовать себя нормально. Нормально, да. Wij gaan af en toe naar buiten. Dan maken we een rondje. Doen we elke dag een paar keer. We zijn zelfs al thuis geweest. En wij denken er nu over na om terug te keren. Maar wanneer we dat doen, dat weten we nog niet. Ik moet je even iets vertellen over dat metrostation, Barabasova. Het is prachtig. Er hangen planeten aan het plafond. Eerbetoon aan de astronoom Barabasova, die 60 jaar geleden een atlas maakte van de achterkant van de maan. Ik was een stad vol wetenschappers. En van zware industrie. Ja, het is bizar, maar Europa's grootste tankfabriek staat uitgerekend hier. De Malisheva, genoemd naar de ontwerper van de tank T-34. Turboatom, waar mijn mannen turbines en machines in elkaar zetten. HTZ, de tractorfabriek. Kooplui, dat zijn we ook. Als je hier vanuit de metro naar buiten loopt, dan sta je meteen op de grootste markt in de wijde omtrek. Alles kun je daar kopen. Of nou ja, kom. Voordat de bommen vielen. Nu zitten de verkopers tussen de kraters en de verbrande winkeltjes. Kijk, ze zijn ze af aan het breken. Michiel is er ook. Hij heeft Katharina meegenomen. De metalen platen hangen er boven mijn hoofd te wapperen in de wind. Een deel van het dakzeil ook. En dan staat er een bord, twee zeils, Ditski Rinox. De markt voor kinderspullen. Jij kwam hier ook, Katharina. Yeah, I was wanted to buy a teddy bear. I was hoping that something still exists here.

Ja, Anna, de schrijfster in Saltovka. Die heeft dus, behalve die hond, ook een papegaai. Kira. Wat roept hij nou? Poetin klootzak? Leven Oekraïne. Zelfs de beesten zijn patriotten geworden. Als die hond kon praten, had Anna hem vast ook leren schelden. Oh, wacht. Anna gaat weer lezen. Luister. Сейчас начало второго день. Громыхает раз в час или чуть чаще. Gerommel ieder uur of vaker. Salvo's. Hard, minder hard. Mijn dochter heeft het adres gevonden van de dichtstbijzijnde schuilkelder. We zouden daarheen moeten, maar de benen willen niet. Вся моя семья тут, в Харькове. И, наверное, как и все украинцы сейчас... Mijn hele familie is hier in Kharkiv. En, net als alle andere Oekraïners waarschijnlijk, zitten we boven op het nieuws. We proberen niet in paniek te raken en de situatie rustig te beoordelen. Zoals het officiële advies luidt. Ik ben vandaag weer één keer in tranen uitgebarsten van al die talloze keren. Toen ik zag hoe een roodharig zwerfhondje de weg oprende, dwars door het volgende salvo van schoten. Bang. Zonder te begrijpen wat er aan de hand was. Eén vraag leek in haar ogen bevroren. Waarom? Ik voel me net zo. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Klote dictator. Ongelooflijke teringzooi. Будь проклят диктатор. Грёбаное хуйло. Путин хуйло. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving. Als dit fout gaat en wij zouden laten gebeuren dat Poetin Oekraïne kan bezetten, wat is het volgende? En uiteindelijk is dat dus een directe bedreiging voor onze veiligheid. Die Russische agressie in de Sicherheitsraad der Verenigde Naties als dat te benennen wat ze is, een infame völkerrechtsbruch. En we nemen toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. We are ready. We are united and that's what we did. We stayed united. He has no idea what's coming. De wereld staat aan onze kant. Maar intussen is ons plein van de vrijheid doelwit van de Russen. Hier bovenop ons provinciehuis vielen hun raketten. In het puin hebben we er teruggevonden. Julia Zanowska. Ze was pas 21, maar briljant. Een rekenwonder dat wiskunde-olympiades won. Enig kind en de trots van haar ouders. Michiel ontmoet ze op het plein waar het gebeurde. Dobrý den. Dobrý den. Я Майкл. Alena. Jan. Ja, ik ben nu helemaal aan de andere kant van het grote plein. En het provinciehuis is hier half verwoest. We lost our daughter. We verloren onze dochter, zegt moeder Jelena. Een meer dan gewenste dochter. She had very bright red hair. Grote bosrode krullen. Для мене вона ще була і... Ну, я не знаю, як другом. Доки в Юлі не з'явився велосипед, вона мені не сказала, що ж ти, я їжу, а ти ні. Voor mij was Julia een vriend, zegt Jan. Dankzij haar ga ik altijd op de fiets door de stad. Toen ik Julia haar eerste fiets gaf, zei ze: papa, waarom rijd ik op mijn fiets en jij niet? It's really so. She said, I stay in Kharkiv before we win. Enkele dagen voor de oorlog naar de stad kwam, was Julia vanuit het dorp waar ze les gaf naar Kharkiv gekomen, de stad waar ze opgroeide. Ze was al op haar 14e betrokken bij de hulp die Jan en Jelena boden aan vluchtelingen uit de Donbass. Het was gevaarlijk werk in die dagen, maar we konden haar niet vastbinden, zeggen haar ouders. Я кажу, ну за що нам це? Ми хотіли просто жити своїм життям. De eerste of de tweede dag van de oorlog, toen ze nog thuis was, lieten Julia en ik 's avonds de hond uit, vertelt Jan. Waarom gebeurt dit, vroeg ik haar. We willen gewoon ons leven leiden. Відповіла, ну так, тато.

De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger is vanmorgen vanuit Rusland de grens met Belarus overgestoken. Het zou gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen. Het bericht komt van verschillende bronnen, maar is niet onafhankelijk bevestigd. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat Russische huurlingen militairen komen trainen. Op satellietfoto's is te zien dat er een groot kamp is opgebouwd voor de Wagner-huurlingen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog in Oekraïne of Rusland zitten. En ook de verblijfplaats van hun opstandige leider Prigozhin is onbekend. In een dorp in Wallonië is de afgelopen nacht een dode gevallen bij een ruzie op een landbouwevenement. De politie gaat uit van een afrekening tussen de rivaliserende Hells Angels en Bandido's, melden Belgische media. Volgens ooggetuigen kwamen in de loop van de avond een groep motorrijders op het feest. Ze mishandelden een man met een hamer, hij raakte zwaar gewond. En op de parkeerplaats overleed iemand nadat hij door een auto was aangereden die daarna over hem heen reed. Rond 1:30 probeerde de brandweer de vechtpartij te stoppen. Details daarover ontbreken. De aanvallers zijn gevlucht, er is één verdachte gearresteerd. Tennisser Wesley Kolhof heeft samen met de Brit Neil Skupski het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De twee waren in de finale te sterk voor het duo Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Ceballos uit Argentinië. 6-4 en 6-4. De Tsjechische Markéta Vondrousová won vandaag het vrouwenenkelspel in Londen. Ze rekende in 2 sets af met Ons Jabeur uit Tunesië, 6-4 en 6-4. De 24-jarige Vondrousová is de eerste ongeplaatste speelster die het grastoernooi in Londen wint. Het is voor haar ook de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Het weer, vooral in het noorden en oosten, kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Vannacht in het westen en noordwesten nog een bui. Verder opklaringen en minimaal rond 16 graden. Morgenochtend veel wind, verder wisselvallig zomerweer en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ain't No Sunshine When She's Gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaele Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit, leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom terug bij de Bureau Buitenland Special, waarin we luisteren naar het podcast-epos van de Oekraïnse stad Kharkiv. Hoofdpersoon in deze vertelling is namelijk de stad zelf. Kharkiv ligt vlakbij de Russische grens en was meteen een belangrijk doelwit voor de Russen bij het begin van de invasie in februari 2022. In dit uur staan de verhalen van de helden en de overlevers centraal. De oorlog verandert mensen, maar verandert ook de stad. Luistert u naar deel 2 van Stad in Oorlog. Een raketaanval. Laat in de avond in de Mironositskaya-straat. De schade is groot. De politie is er meteen, de brandweer. Ambulances halen slachtoffers op verderop in het ziekenhuis vechten artsen voor hun levens. Waar zou ik zijn zonder de mensen die mij draaiende houden? Zou er dan een toekomst zijn? Straks, als de oorlog voorbij is. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. En deze podcast van Michiel Driebergen en Edwin Koopman is mijn verhaal. De invasie van een jaar geleden, de strijd die daaraan vooraf ging en wat hij heeft gedaan met mijn mensen. Deel 2. Helden. Het gebeurt. Het is een enorme klap, explosie. Een S-300-raket is neergekomen hier op een appartementencomplex. Dat is Michiel Driebergen, de journalist die hier al jaren verslag doet. Hij was in de buurt, hij lag al in bed, toen er vlakbij een raket insloeg. 5 brandweerauto's in het pikken donker, blauwe zwaailichten. Echt een enorme hoop puin op straat. Een deel van het dak is er afgeblazen. In het portiek zie ik inderdaad brandweerlieden op en neer lopen. Een van de buren staat hier met een grote lamp te kijken of de ramen nog heel zijn. Ze hoorden de klap, renden met hun kleine zoontje de trappen af. We are alive. En deze man lag in bed en ze vlogen eruit. Een klein hondje en die zit nu trillend in een hoekje, zegt deze man. Denkt u dat er gewonden zijn gevallen? De raket vloog precies in het huis hierboven en daar woonde een oud echtpaar, zegt deze man. Het lijkt erop dat de man met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht en dat de vrouw het niet heeft overleefd. Heb je goed gecheckt? Hoor ik hier een hulpverlener vragen aan de brandweerman. Ja, ik heb goed gekeken. Ik ga over 20 minuten nog een keer. Ik ontmoet hier Boris. Hij woont hier een meter of pizzat meter. Ik heb moest met pizzat. 500 meter verderop woont hij bij het metrostation. Nou zijn hier een man of 100 reddingsdiensten, brandweerlieden, politiemannen aan het werk. Dit moet voor hun een ongelofelijke tijd zijn. Ik denk dat de военнen bij mijn точку zijn. Герои нашего времени самые настоящие. Hij vindt dat deze diensten in de stad dezelfde heldenstatus zouden moeten hebben als de militairen. Het zijn de helden van onze tijd, zegt hij over de politiemannen, de brandweermannen en de reddingsdiensten, de ambulancemedewerkers. Het klinkt misschien als een incident, die raket. Maar zo gaat het de hele tijd. De Russen hebben mij nooit bezet, maar ze schieten op me. Zonder te stoppen. Op de elektriciteitscentrale om ons in de kou te zetten. Of gewoon op de huizen waar mensen wonen. Om de angst erin te houden. Ja, ja. En dan moet je proberen daar te liggen. Weet je nog, schrijfster Anna met haar dagboek, haar hond, haar papegaai? Ze is net op, na weer zo'n nacht. Het luchtalarm gaat nu zo vaak dat ze er niet eens meer naar bed voor uitkomt. Liever schrijft ze erover. Харьков – это каждую ночь ложиться в постель и не знать, доживешь ли до утра. Звучит пафосно, но это абсолютная, реальная, даже будничная история города. Харьков – is 's avonds gaan slapen en niet weten of je levend de ochtend haalt. Elke nacht. Elke. Vanuit Belgorod worden dodelijke S-300-raketten afgeschoten op Kharkiv. De afgelopen dagen 8 raketten tegelijk. Rond 4 uur in de ochtend. Explosies. Ze gaan door je lijf met een verschrikkelijke trilling. Het is onmogelijk niet wakker te worden, al neem je pillen of alcohol. Altijd voel je die klap ergens in de buurt. Kinderen huilen, honden en katten rennen rond. Mijn papegaai klappert furieus met zijn vleugels. Ik ken mensen die tegenwoordig hun wekker om 4:15 zetten om wakker te worden van een bekend deuntje en niet met het geluid van kanonnen. Знаю пару человек, которые теперь заводят будильник на 3:45. De dag begint. De hele dag ratelt, brandt of explodeert er iets. De sirene gaat continu. De dag verloopt als altijd. Werk, mensen helpen, problemen. Moeilijke vragen, belangrijke vergaderingen. Bange gesprekken. Het wordt avond. Je gaat naar bed en weet niet of je levend de ochtend haalt. Сложные вопросы, важные встречи, тревожные разговоры. Наступает вечер. Ты ложишься в постель и не знаешь, доживешь ли до утра. Другую лапу. Одну лапу. Анна schenkt zichzelf nog maar eens een koffie in. Geeft de hond een aai. Slaat haar laptop dicht. Verderop in het centrum rukt de ambulance alweer uit. Er komt een nieuwe oproep binnen. Even de weg uitzoeken. Even naar het oppercommando melden dat de zaak begrepen wordt. En dan op weg. Waar zijn we naartoe onderweg? Er is iemand die opeens niet meer overeind kan komen. De ambulance is gestopt in een dorpje, net buiten de ringweg. En voor haar huisje zat een oudere vrouw op ons te wachten. Wat is er met u aan de hand? Vraagt ambulance dokter Tatjana. Je benen doen pijn, zegt deze man, ligt op bed. Kan eigenlijk niet bewegen. De ambulancedienst van Kharkiv rukt steeds minder uit vanwege directe gevolgen van de oorlog, zoals beschietingen. Maar toch kampt elke patiënt met de gevolgen van de oorlog. Waarom bent u niet eerder naar de huisarts gegaan, zegt Tatjana. Ja, die huisarts die is gevlucht. En het ziekenhuisje, het dorp verderop, is verwoest. We kunnen nergens anders heen bellen dan naar jullie, zegt deze vrouw. Verderop zijn een aantal huizen verwoest, zegt deze vrouw. Goddank ons huis, heel gebleven, maar alle ramen lagen eruit. We zijn een tijdje bezet geweest door de Russen. En er werd 4 maanden lang ongelooflijk veel geschoten over onze hoofden heen. Die arme mensen. De dorpen om mij heen lagen midden in de vuurlinie. Al die maanden probeerden de Russen mij te veroveren. De slag om Kharkiv. Alles om mij heen werd verwoest. Huizen, klinieken, scholen. Uiteindelijk lukt het onze troepen om ze eruit te gooien. Op te laten rotten uit de hele provincie. Ik zal het nooit vergeten. De dag dat Izium werd bevrijd. De laatste stad in onze provincie, 100 kilometer verderop. Euforisch waren we. Kom, we gaan even terug naar Michiel in de ambulance. Hij zit naast Tatjana, een van de artsen. En ook zij herinnert het zich, die maandenlange strijd hier. Приехали третий этаж, по-моему, дом без окон, и тут от грады лупят, дом шмотается. Zoals die ene keer dat ze bij die flat in de wijk Saltovka arriveerde. Er werd gebombardeerd, het hele huis schudde. В этот памперс, походу, давно не менялся, что он был прямо так аж пристал, аж до кровяки. Het appartement op de derde etage stond onder water, want de waterpijpen waren stuk geschoten. Een vrouw, nog niet eens zo oud, 56 jaar, lag te bed. Ze was dagenlang niet verschoond. Haar pampers en kleding zaten vast aan haar huid. Ik lig hier dood te gaan, zei ze. Ze was 3 weken alleen geweest. Alleen de buren hadden af en toe wat eten gebracht. Toen Tatjana en haar mensen haar wegvoerden op de brancard, begon het schieten weer. Ik moest kiezen, riskeerde ik het leven van mijn hele team of alleen van deze vrouw. Ze legden de patiënt op de vloer en doken zelf naar een veiliger plek. Toen het even stil was, droegen ze de vrouw, van zo'n 150 kilo zwaar, zo snel mogelijk de trap af. Pas bij het metrostation kon de ambulance stoppen en konden ze de vrouw goed onderzoeken. Mijn kinderen hebben me achtergelaten. Ik heb honger, zei de vrouw. Zo, jij gaat ook. Боже мой, ну как так вот? Кошечку забрали, собачку забрали, а мать бросили. Hoe is het mogelijk dat mensen met honden en katten vluchten, maar hun familielid hier achterlaten? Vraagt Tatjana zich af. Я вас усіх попереджав, я жити вам не заважав, а ви падлюки слухали погано. Прийшли до нашої землі, брудні, нікчемні москалі, і ця земля могилою вам стане. Прийшли до нашої землі, брудні. Ja, de artsen. Ze halen mensen uit brandende huizen, maar worden zelden bezongen. Nee, dan de soldaten. Sinds de oorlog komt het een na het andere strijdlied uit. Op de filmpjes die ze erbij maken, lijkt het leven aan het front één groot feest. Tja, wat is een held? Moet je arts zijn en tijdens een bombardement een patiënt uit haar huis redden? Of op je 18e soldaat worden om naar het front te gaan? Kijk, er zijn er ook die bleven hier om de elektriciteit aan de praat te krijgen als de Russen bommen gooien op onze centrales. Om het water te laten stromen, het vuilnis op te halen of de heg te snoeien in het park. Je moet ze met een lampje zoeken bijna in de gardekist. De kinderen. Hier zitten er 4 op een draaimolentje. En dat in een heel erg prachtig, schoon stadspark. Het Shevchenko-park. Как ваше имя? Юрий. Юрий и? Сергей. Сергей. Юрий en Сергей verzamelen hier de takken die ze net hebben afgesnoeid van de bomen. Stoppen ze in de laadklep van hun elektrische autootje. Zo было и будет. Zo было и будет. Alles was er en alles zal er zijn. En dan gaat het over de bloemen in het park. We bereiden ons voor op de lente, zegt deze man. Het is echt winterwerk. Ik heb dit park het hele jaar schoon gezien. Was dat nou de moeite om tijdens de oorlog het park netjes te houden? Is dat nou een prioriteit? Конечно, да. Визитных карточек города мы старались. Вот я косил газоны, все лето косил газоны. Сергей heeft hier vanaf mei gewerkt. In april was het te gevaarlijk, zegt hij. Het park is het visitekaartje van de stad. Dat is het al jaren. Dat moet het ook blijven, zegt Sergej. Het lijkt mij dat u eigenlijk ook een soort helden bent, want het was hier best gevaarlijk in de stad. Я был возле мяча. Там работал, а был обстрел за облаадминистрацией. У меня бейсболка была, мне с него летело вот так от взрыва. Ja, hij was aan het werk, het gras aan het maaien bij het provinciehuis in de buurt. En toen kwam die raket daar. Een enorme explosie en zijn pet waaide van zijn hoofd. Что, кто-то воюет, кто-то, ну, мы так вот здесь. Сделаем свой вклад в победу, да, получается. De een vecht aan het front en de ander maakt thuis de boel op orde. Er komen hier ook veel militairen met hun familie, bijvoorbeeld met hun kinderen. Die komen hier rusten. Zo dragen wij allemaal bij aan de overwinning. Dan gaan ze weer op een elektrische autootje. Dat is alles. Tot ziens. Fijne dag verder. Het is alsof het geen oorlog is in het park in Kharkiv. Maar het is wel oorlog. Ieder moment kan er weer zo'n Russische raket inslaan. Geschenk uit de hemel van Poetin. En tussen de kraters en de kapotte gebouwen vegen ze mijn straten. Juist in tijden van oorlog wil ik dat de dingen zijn zoals voor de oorlog. Dat het leven gewoon lijkt. Een schone straat, bussen die rijden. Dat een man met de baard zijn orgeltje draait. In de Mironositskaya-straat, waar de bom viel, zijn ze alweer bezig het puin op te ruimen. Twee mannen op hun knieën op de grond. Ze hebben het glas aan de kant geveegd en ze zijn nu bezig met spaanplaten op de plek aan het monteren waar eerst de ramen zaten. Grote plaat. Ik denk meer dan 3 meter lang, 1,5 meter hoog. Dan met een elektrische schroevendraaier goed vastmaken. Hoeveel keer heb je dit al gedaan het afgelopen jaar, die spaanplaten erop monteren? Будет год минус 28 340 дней. 340 дней. Да. Война. Харьков. Да. Ja, je kunt het uitrekenen, zegt een van de twee. We doen het 5 dagen per week. Elke dag. 10 uur lang. En de oorlog duurt nu 1 jaar. Wanneer komt de dag dat jullie hier weer ruiten gaan maken in plaats van spaanplaten? Dat dat tankje creëert. Отстреляем, we будем работать. Ждем танки. Als jullie in West-Europa tanks brengen naar Oekraïne, dan schieten wij die Russen eruit. En dan zullen we weer ramen maken in Kharkiv. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Germany, the Netherlands and Denmark are going to supply Ukraine with at least 100 old generation Leopard 1 tanks. President Biden's expected to announce a new package of military aid for Kyiv. It will likely contain what one US official called a very important new capability. The system will bolster Ukraine's air defenses, which have had to contend with repeated Russian barrages of drones, missiles, and more. Now, Ukraine's military says it has used US-supplied advanced weapons systems to strike more than 50 Russian militaries. Ja, de wapens komen, de tanks zijn onderweg. En tot die tijd houden mijn mensen de boel aan de gang. Hoe bizar het soms ook is. Їх доводи всяке озброєння, різне ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Ірак. Путін, мило. Байрактар. Привет. По средам во дворце центрального ЗАГСа происходит совершенно кинематографический сюжет. Одна очередь на все. Op woensdag verandert de tuin van het Centraal Registratiekantoor in een scène uit een film. Een rij voor alles. Om het eerste gestempelde papier van het leven op te halen of het laatste. In een smalle gang zitten vrouwen met rouwbanden en jonge dames in trouwjurken zij aan zij. Overlijdenscertificaten in kamer 6. Geboortebewijzen in kamer 7. In kamer 9 de huwelijken. Ik was in 6 en barstte om de een of andere reden in tranen uit toen een meisje van 20 uit de 7e kwam met een mooi aangekleed babytje. Een roze engel, hooguit 3 weken oud. Rustig in haar moeders armen, kijkend naar deze freakshow. Как будто она символ жизни. Жизни в Харькове, которая есть. Да, есть. Als een symbool van leven. Nou ja, leven in Kharkiv dan. Want ja, dat is er. In een half uur tijd zetten 4 stelletjes hun handtekening. Gelukkig, jong, mooi. Ik nam het certificaat in ontvangst. Verliet het centrum en een half uur later vloog ik weer de lucht in. Ik weet niet wat er geraakt werd en hoeveel levens het kostte. Voor mij zie ik een baby die naar deze prachtige wereld kijkt en gelooft dat het mooi is. Mooi, hè, die muziek. Kharkiv, Songs of War heet het. Denis Karachevtsev heeft het geschreven, na de invasie. Hij is componist, hij woont hier. Misschien ken je hem van de foto's waarop hij cello speelt tussen de ruïnes. Een heel klein laagje sneeuw ligt er in Kharkiv. En onmiddellijk komen deze, met name dames, naar buiten om de boel schoon te maken. Grote sneeuwscheppen. Priatna. Yes, Priatna. Da, da, da, da. Deze vrouw zegt dat het is aangenaam werk om deze sneeuw weg te scheppen. Очень. Ik weet het. Да, цветочки, вот этот снег нам очень. Мы с радостью это делаем. In de lente zetten wij de bloemen hier weer neer. Het is ook echt een plezier om te doen, zegt deze vrouw. Voor ons is het belangrijk, zegt deze vrouw, dat het gezien wordt door jullie. Dat mensen zien dat wij het mooi maken en dat we het schoon houden hier in Kharkiv. Wat is er in Poetins hoofd gevaren, zegt ze. Гибнут. За что? За что? Не мы ж пришли к ним, а он же пришел до нас, на землю, на нашу. In beide kanten. Это очень плохо. Yeah. Sterven onze zonen, zegt ze aan het front. En voor wat? Ну что, посадили живые, слава богу, даже цвели. We zijn het hele jaar doorgegaan, zegt deze vrouw. Toen ik de hibiscus plantte, daar bij de fontein, toen hoorde ik het geraten van een machinegeweer. Maar de bloemen stonden prachtig in de zomer. Спасибо, Bosje. И вам спасибо. В первую очередь сами для себя. Ja, hoeveel raketten er ook neerkomen, zegt deze vrouw. We moeten de stad schoon houden. We moeten het voor onszelf doen en voor elkaar. Als de hibiscus bij de fontein straks weer in bloei staat en de kinderen naar de bloemen rennen om ze te plukken, ik kan me zo verheugen op de lente. Net als de oudjes en al die anderen die niet weg konden, omdat ze geen plek hebben om naartoe te gaan. Ze bleven achter in kapotgeschoten huizen zonder verwarming, tussen de puinhopen. Hoe overleven zij? Je hoort ze in de volgende aflevering van Stad in Oorlog. U luistert naar NPO Radio 1, naar een speciale editie van Bureau Buitenland, waarin we u integraal deelgenoot maken van de podcast Stad in Oorlog over het Oekraïense Kharkiv, die onlangs bekroond werd met de zilveren reismicrofoon. U hoorde net deel 2 over de overlevers. Luistert u naar het derde deel, De Helden. Газовая поворот автобус. Op het plein voor het Centraal Station verkoopt een man tickets voor de bus naar het zuiden. Voor de oorlog stond het hier vol mensen. Ook voor de bussen naar Rusland. Het is tenslotte vlakbij. Nu heeft hij nauwelijks klanten meer. De meesten zijn weg. Gevlucht voor de oorlog. De invasie van een jaar geleden leidde tot de grootste stroom Europese vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Bijna 8 miljoen mensen verlieten het land. Van mijn eigen 2 miljoen inwoners vertrok de helft. Hier stapten ze op de trein naar het westen. Maar heel veel anderen zijn er. Ze kunnen niet weg of mogen niet weg. En dus blijven ze. Maar hoe doen ze dat? Hoe overleef je een oorlog? Ik ben Kharkiv. En deze podcast van Michiel Driebergen en Edwin Koopman is mijn verhaal. Over de strijd die vooraf ging, de invasie en over wat de oorlog heeft gedaan met mijn mensen. Deel 3. Overleven. Это было 21 апреля. Мы очень-очень начали бояться и спать в коридоре. Er zit een heel groot gat in de muur. Een meter of 3 breed, een meter of 2 hoog. Al het glas is weg uit dit flatgebouw. Het is mei en Michiel Driebergen, de journalist, je kent hem, is in Saltovka, mijn buitenwijk. Daar is na de invasie vrijwel iedereen vertrokken. De woontorens stonden midden in de frontlinie. Het was levensgevaarlijk. Maar zelfs daar bleven een paar mensen achter. En ze overleefden het. Zoals Ira. Ja, Ira neemt me mee naar boven. Ze woont op de 9e verdieping. Nou, ik begrijp, woont ze daar met haar man. Ik kan niet naar beneden, ik kan niet naar de kelder, want hij is chronisch ziek. Het eerste dat niet meer werkte was de lift. En nou ja, de elektriciteit viel uit. Toen de kachel. Het was min 12 buiten. En vervolgens vlogen alle ramen eruit. Zegt mevrouw Ira. Katjetje, smakelijk. Hier slapen wij dus straks. En als je binnenkomt in het halletje, ligt een bed op de grond. Dit is het balkon. Een uitzicht. Het Holy Dance was een детский танцевальный клуб. Ja, vanuit ons raam konden wij dus zien hoe de kinderen daar aan het dansen waren in de Holy Dance School. Holy Dance нет. En nou is die hele school kapot. Видно, Майкл, выглянь. Видишь дома как? Да, да, да. Вот это горел 14-й, никто не тушил, оно пошло по самому. Ja, ik zie inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. Het vuur begon beneden en is in enorm grote vlammen die ze zelf al gezien heeft. Al die verdiepingen zijn dus helemaal zwart geblakerd, helemaal verwoest. Добрый день. Добрый день. Ja, Майкл. Меня Анатолий зовут. Очень приятно. Мне тоже приятно, Майкл. Ja, deze twee mensen konden dus niet naar de kelder, want de man van Ira, Anatolie, is chronisch ziek. Was het niet ongelooflijk angstig om hier te zijn tijdens al die bombardementen waarvan ik nu het resultaat buiten zie, al die zwart geblakerde gebouwen? Ну как страшно. Что будет, то будет. Ja, we hebben hier 39 jaar gewoond en wij blijven hier wonen. We hebben het tegen elkaar gezegd, we hebben het samen besloten. We gaan niet weg, wij blijven hier. Wat er gebeurt, gebeurt. Is het meer stil nu de laatste dagen? А вечером, когда мы ложимся спать, слышим, там где-то бухает, бухает, стреляет. Все равно. Ja, overdag is het meer stil, maar 's avonds dan wordt het vaak weer heel erg heftig. En dan kruipen we weer in ons, ons holletje in de gang. En dan kunnen wij niet eens een avondmaaltijd hebben hier in de keuken. Ira en haar man Anatoli wonen in de Rodnikova-straat in zo'n jaren 90 flat. Vlakbij woont Ruslan. Als Michiel bij hem binnenstapt, dan weet hij niet wat hij ziet. Muziek. Ruslan van een paar portieken verder heeft een museum ingericht, zegt hij. En hij neemt me daar naartoe mee. Dit is een enorme raket. 1,5 meter hoog, denk ik. Het is haar башка. Het is mijn любимая. Mortier, scherven. Она разорвалась, и, представляете, это как меч. Dit is een, de grootte van een enorm keukenmes. Ik denk 1,40 cm. Это усадик упала. Воронка такая огромная. Это, видимо, какая-то снаряд был. Viel dat naar binnen. De kinderkreis. А это мимо садик. То, может быть, тоже садик целился, но попала в часть дома. So and now it's more quiet, but how is the situation? Плохая. Я думаю, что это ненадолго. У меня такое ощущение, честное слово. Ik denk dat de Russen zullen terugkeren, zegt Ruslan. En die gedachte delen veel overgebleven bewoners van Saltovka. Wat is het такое страшное, непонятное? De stilte is eng en zo onbegrijpelijk. Ooit, als mijn gebouwen weer hersteld zijn, dan zal het museum van Ruslan getuigen van al die rotzooi die Poetin op mij heeft afgeschoten. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет. Toen we de Russen eenmaal de provincie hadden uitgegooid, nam hij de vlucht naar voren. Die geweldige bevrijder van ze. За нами правда. За нами Россия. In september liet hij zogenaamde referenda houden in gebieden die hij niet eens onder controle had. Meteen erna annexeerde hij Luhansk en Donetsk, Zaporizhia en Gerson. Alles wat hij met wapens niet kon veroveren. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Ah, nu even niet, jongens. Hebben we niks beters? Dat is mooi. Dat is Alexandra. Ze is koorzangeres, maar het koor is weg. Gevlucht. Ze bleef als enige achter. En nu zingt ze met een vriendin in een kelder. Alexandra, waar zijn jouw koorleden, jouw mede-koorleden gebleven? Around all Ukraine and someone go abroad and work over there. Okay. Ja, de koorleden zijn overal en nergens heen gevlucht. Zij zingen daar, elders. Do you have contact with them? Yeah, of course. We had a video call in Zoom. Elke week op woensdagavond via Zoom met elkaar, maar nee, we zingen niet. We praten wel over hoe we ons leven leven, nu wij allemaal uit elkaar zijn, verspreid over de aarde. En er zijn er veel, hoor, zoals Alexandra. Ze konden wel weg, maar bleven toch, om te zorgen voor familie die niet weg kon. En ja, dan maak je er maar het beste van. Weet je trouwens hoe ik zelf overleef? Dat is niet zo makkelijk, hoor, als dat. Ik bedoel, wat zou jij doen als je werd beschoten en al je vrienden waren weg? Ik ben er een stuk stiller van geworden. Winkels dicht, files verdwenen. 'S Avonds ben ik een spookstad, leeg en donker. Veel doet het nog, mijn pinapparaten, de metro. Bij het café in het park zit het op zondag vol mensen, net als vroeger. En de orgelman met de baard natuurlijk. Alleen valt de stroom voortdurend uit. Toen de winter inviel, bedacht de grote stratege in Moskou iets nieuws. Raketten op mijn energievoorziening. De kou zou de rest wel doen. The Kremlin retaliating with missile strikes on power stations like this one in Kharkiv and other civilian infrastructure across Ukraine. President Putin has promised to carry on attacking Ukraine's energy infrastructure. President Zelensky responding, telling Putin Ukrainians would rather be without electricity than be part of Russia. Kou. Als wij ergens tegen kunnen. En stroom, ja, het is handig, maar als het er even niet is, dan lukt het ook wel, hoor. Wonderbaarlijk hoe snel je daaraan went. Kijk, hier in de supermarkt in de Pushkinstraat is het licht weer eens uitgevallen. Maar niemand schrikt, niemand verlaat de winkel. Klanten zetten hun mobieltje aan. Zoeken verder tussen de donkere schappen. Rekenmachientje bij de kassa, betaling contant. Gaat gewoon door. De oorlog maakt het bizar en normaal. En wat moet je als je niet weg kan? Je gaat door. Ja, er is angst, verdriet, woede. Maar overleven doe je waardig of je doet het niet. Anna, onze schrijfster in Saltovka, is intussen ook op alles voorbereid. Ze steekt een reusachtige benzinebrander aan, voor als de kookplaat uitvalt. Overleef. Eigenlijk gaat haar hele dagboek over niks anders. Очень странно заехать в супермаркет и не купить мамину любимую халву ванильную. А папе не взять баночку селёдочки слабого посола. Ещё мороженое. Het is heel vreemd om naar de supermarkt te gaan zonder de favoriete halva van mijn moeder te kopen. Of de haring voor mijn vader. Of ijs. Chocolade voor hem. Vanille voor haar. Of de favoriete yoghurt van Sashkin. Ik heb mijn dochter al 6 maanden niet gezien. Ik loop voorbij de schappen en probeer niet te kijken. Ik zou ook voorbij de zuivel zijn gelopen, als het niet was voor de hutekezen voor de hond. Het is rustig in de supermarkt. Geen enkel kind. Zelfs bij het speelgoed. Niemand gilt, zeurt of rent rond. Het is heel ontroerend om mannen te kijken. Ze lopen afwezig langs de schappen zonder lijstjes in hun hand. Een van hen staat vandaag bij de koeling, draait een pakje margarine om en vraagt: heeft boter een vervaldatum? Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Het gevoel dat we hier niet zijn om boodschappen te doen, maar omdat we verdwaald zijn. Die halflege karretjes. Symbool van verloren geliefden, gebroken relaties, gescheiden families. Как будто символ потерянных близких, разорванных отношений и разлученных семей. In Saltovka wordt alweer gebouwd. Zie je de hoge hijskranen? Daar bovenop de uitgebrande flat staan nieuwe muren. En in de speeltuin bij de Rodnikovastraat, die maandenlang leeg was. Hé, hey, Michiel is terug. Er zijn zelfs wat kinderen hier in deze speeltuin. Аня. Аня, сколько тебе лет? 9. Аня is 9 jaar oud. Hoe is het voor jou om hier te zijn in Saltovka? Очень хорошо. Voor mij is het heel erg goed om hier te zijn. Ik ben er heel erg blij mee. Почему? Потому что я тут живу и ты это хорошо знаешь это место и. Omdat ik hier woon. Ik ken deze plaats goed en dan is het zo fijn om thuis te komen. Аня blijkt 2 weken geleden te zijn teruggekeerd na bijna 1 jaar vluchteling te zijn geweest. Неделю чи днів не був дома і приїжджаєш так добре. Als je zoveel weken en dagen niet thuis bent geweest, als je dan terugkomt, dan is dat goed. Al is het nog steeds oorlog, heel goed. Dus wat дякую. Bye Аня. Bye bye. Ik moet door, want de avond valt. Ik ben op weg naar Irina en Anatoli. De man die in de gang sliep omdat hij de schuilkelder niet in kon. Het sneeuwt. Er zijn een paar mensen hun auto aan het krabben. Het is donker. En ik zie denk ik 3 lampjes. 3 verschillende verdiepingen. Bij de flat van Irina en Anatoli. Dobre večer. Спасибо. Hij doet het weer, de lift. Dat was toen niet zo. Een beetje een waaghalserij, want als de elektriciteit uitvalt, en dat gebeurt hier zeker 4 keer per dag, dan zit ik vast. Добрый вечер. Добрый день. Проходите, я вас уже заждалась. Ik zie de matras nog in de gang liggen. Matras, здесь. Все. Anatoli slaapt nog steeds hier, fluistert Irina. En hij is nog steeds bang. Dobre večer, Anatoli. De waterkoker doet het ook. En er is licht. Свет есть? Да, да, свет есть. В среду отключали с 7 до 12. Vandaag is er de hele dag stroom. En dat gunnen ze deze wijk omdat deze wijk zo zwaar getroffen is. Alles is 2 keer zo duur geworden, zegt Irina. De supermarkt waar ze werkte is verwoest en pensioen krijgt ze nog lang niet. Het echtpaar leeft van de invalide uitkering van Anatoli, dat is 70 euro per maand. Warmer dan 13 graden wordt het niet in huis, met de lauwe verwarmingsbuizen. Dit is de batterijen. Probeer maar, zegt Irina. Dit is heel lekker warm bij ons. Toplinkaya. Zo koud is het dus in huis. 13 graden. Als je dus de hele dag in 13 graden leeft, hoe is dat? Нельзя было даже вот смыть руки, потому что было очень холодно. Очень. Je krijgt na een hele dag van deze kou krijg je een soort vlekken in je gezicht. Je krijgt keelpijn. Maar eigenlijk is dit prima zoals het nu is. Want in februari en maart, toen de oorlog begon, toen was het hier in deze kamer maar 5 graden. En ik had het idee dat mijn haar, zegt Irina, bevroren was op mijn hoofd. Het is nu 1 jaar oorlog. Wat heeft dat met u beiden gedaan? Принесло очень много горя. Очень. De oorlog brengt zoveel pijn, zoveel. We zijn door een hel gegaan. Ik kan niet eens beschrijven hoe moeilijk het was. Mijn dochter zegt, mama, hoe heb je dit allemaal doorstaan? En op dit moment begrijp ik nog steeds niet waarom het gebeurt. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht? Вот что, что Украина сделала? Что мы настолько мы плохи? Мы были соседями. We zijn buren. Ze kwamen hier veel. Ze bezochten onze markt, de Barabashova. Ze brachten hier hun weekenden door. Wat is er gebeurd met hen? Waarom zijn ze zo vreemd? Что с людьми произошло? Почему такая жестокость? Мы не знаем. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten, de schade te helen. То есть еще мы будем очень много восстанавливать, будет очень тяжело. Сегодня я была в 20 метрах от взрыва. Страшно, это предыдущая стадия. Я думала, что смелая. Уже часа 4 прошло. Vandaag was ik 20 meter van een explosie vandaan. De eerste scène is verschrikkelijk. Ik dacht dat ik dapper was. Het is nu 4 uur later en ik sta nog te trillen op mijn benen. De raket kwam midden op de weg. precies waar ik 3 seconden eerder was. De herrie was zo enorm dat ik even doof was. Вечером вы услышите в сводках новостей о 2 погибших и 20 раненых харьковчанах. Vanavond zul je in het nieuws horen over 2 doden en 20 gewonden. Als ik 3 seconden later was vertrokken, waren er 3 doden geweest. Ik weet niet of ik vandaag moet zien als mijn 2e geboorte. Of dat het dat alleen maar erger maakt. Ineens begin ik te geloven dat ik nog nodig ben in deze wereld. За неделю в Харькове становишься фаталистом и философом одновременно. Появляется вера в Бога и вера в чудо. In Kharkiv word je in 1 week tijd een fatalist en een filosoof tegelijk. Met geloof in God en geloof in wonderen. Ik had nooit gedacht dat mijn blog zou veranderen in een depressief dagboek. Ik zou je moeten laten lachen. Misschien later. Я же должна вас смешить. Может быть, когда-нибудь. Misschien later. Overleven doe je voor de toekomst. Om er straks, als het voorbij is, nog te zijn. Als overleven weer gewoon leven wordt. Samen met een naar Kharkiv teruggekeerd koorlid richt Alexandra nu een nieuw koor op. Met een groep dames die nog wel in de stad wonen. Oh, it feels good, Kars. I feel okay, because the life becoming more careful. Dat voelt goed, zegt ze als ik dat haar vraag. You feel the connect with other people and you do something together. Door te zingen wordt het leven meer waard. Door samen te zingen. One Ukrainian man fighting evil again. 2 Ukrainian men and women fighting evil again and winning. One Ukrainian man fighting evil again. Fighting evil again. One Ukrainian man. 2 Ukrainian men. Overleven is stand-by zijn om zodra het kan de draad weer op te pakken. En sommigen gaan nog verder. Ze brengen voorraden naar het front, nemen gewonden mee terug en redden de oudjes uit dorpen die onder vuur liggen. Volontari heten ze hier. De voorhoede van vrijwilligers en activisten. Ze doen levensgevaarlijk werk. Wat bezielt hen? Je hoort het in de laatste aflevering van Stad in Oorlog. U hoorde deel 3 en daarvoor deel 2 uit Stad in Oorlog. Na het nieuws van 9 uur gaan we verder met het 4e en laatste deel van deze podcastserie in deze speciale uitzending van Bureau Buitenland.

Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemanwijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemanwijn is overal te koop. Kijk op neleman.org. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dabplus.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Auto Telex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond en welkom bij het laatste uur van deze Bureau Buitenland special, waarin we de podcastserie Stad in Oorlog in zijn geheel uitzenden. We gaan nu verder met het vierde en laatste deel. Hier volgen de makers, Edwin Koopman en Michiel Driebergen, de mannen en vrouwen die hun leven wagen aan het front tegen de Russische soldaten, niet ver buiten de stad Kharkiv. En na afloop spreek ik door met Michiel Driebergen en stedenbouwkundige Fulco Treffers over hoe het verder moet met deze stad als de oorlog eenmaal voorbij is. Een bevroren landschap, leeg en wit, kapotgeschoten dorpen, verwoesting. In een knalgroen Volkswagenbusje zitten twee mannen en drie vrouwen. Ze zijn op weg naar het front. Ze moeten stoppen bij een controlepost. Een soldaat vraagt om de paspoorten. De auto mag door. Ze maken deze tocht een paar keer per week. Achterin warme kleding, medicijnen, matrasjes. Naarmate het front dichterbij komt, wordt het gedreun van kanonnen en mortieren steeds luider. Als een waarschuwing voor het gevaar waar ze willens en wetens op afrijden. Wie zijn ze? En wat bezielt hen? Ik ben Kharkiv. En deze podcast van Michiel Driebergen en Edwin Koopman is mijn verhaal. Over de strijd die vooraf ging, de invasie en wat die heeft gedaan met mijn mensen. Deel 4. De voorhoede. Ja, zo klinkt het hier op weg naar het front. Gelukkig ben ik met mensen die weten wat we moeten doen als het te dichtbij komt. Sinds de Russen zich dit najaar terugtrokken, zijn veel plaatsen in mijn provincie weer te bereiken. Mensen van hier gaan op pad met dekens en medicijnen en halen evacuees op. Ook Michiel Driebergen, de verslaggever, waagt zich voor het eerst in bevrijd gebied. Hier in Kupiansk is de situatie echt vreselijk. Naast de weg heb ik net een truck gezien waar nog de benen uithingen van een dode man, de chauffeur waarschijnlijk. Ik zag een lijk naast de weg liggen. En even verderop bij een pontonbrug zag ik een bodybag. En daar rook je ook de lijklucht. Направо одразу за місточком. Вниз одразу прям. Evacuatieploeg rijdt nu door Kupiansk, net bevrijd in het oosten van Oekraïne. En ze hebben hele lading humanitaire hulp meegebracht. Ik zie met name wat oudere vrouwen. Er worden crackers uitgedeeld en van die instant croissants. Продуктов нет просто. Er was niks te krijgen, de winkels waren allemaal gesloten. Ну, было страшно, да. Особенно когда, ну, очень близко прилетало. Heel erg dichtbij landen de raketten. Много консервации и плюс запасы. Ja, we hadden veel conserven, nou, dat doen ze hier allemaal. Hè. Voedsel produceren ze zelf en hadden ze bewaard, dus ze hadden genoeg te eten in principe. Maar dit soort luxe producten en ook medicijnen, ja, die waren er niet. Как имя? Меня Андрей. Андрей. Да. Андрей. Очень приятно. Сколько лет? 88 jaar oud is deze man. Oh. En hij vertelt mij, hij heeft nooit koffie gedronken de laatste 8 maanden. Goed. Very good. Doe het. Nu pas wel. En nu krijgt hij een bekertje aangereikt. Ze worden hier voluntari genoemd. Letterlijk vrijwilligers, maar het is eigenlijk meer. Ze riskeren hun leven om eten te brengen en om burgers te evacueren die niet weg kunnen. Door gevechten, omdat ze oud zijn. En ze ritselen van alles voor het leger. Medicijnen, jeeps, radio's, nachtkijkers, munitie. Alles sprokkelen ze met donaties bij elkaar, omdat de staat er niet aan toe komt. Veel voluntari verwachten elk moment een oproep voor het leger, maar ze willen niet wachten en nu al aan de slag. Je zou ze ook reddingsbrigades kunnen noemen, of burgerverzet. Alleen al hier zijn ze met duizenden actief. Hun busjes rijden af en aan naar het front. Nu worden alle tourniquetten, de munitiehouders, de medicijnen, de rugzakken. Alles wordt ingeladen in de auto van Sergej. En hij gaat morgen op weg naar het front. En dan brengt hij het zo dicht mogelijk bij de militairen. De onderste verdieping van een flat, pal naast het operatheater. Voor de oorlog zat hier een IT-bedrijf, maar nu ziet het eruit als een opslagloods. De vloer ligt bezaaid met spullen om mensen op de been te houden. Yeah. Waar ga je morgen heen? Where do you go tomorrow, Ferdi? 4 села возле Кременной. Zo dicht mogelijk bij het front, Кремена. Ja, daar wordt inderdaad zwaar gevochten, momenteel. Het inpakken is een hele kunst, zegt Sergej. Deze spullen moeten naar het stabilisatiepunt. Dat is een medische plek voor militairen die gewond zijn geraakt. Wat jij gaat doen is levensgevaarlijk. Waarom doe jij dit? Ja, ik vecht niet mee en dus help ik zoveel als ik kan, zegt Sergej. Het is onze plicht. Ben je wel eens bang? Конечно. Zeker weten. Ну, конечно, мы под обстрелом уже. Было такое, что мы приехали, а парни уже в больнице были, то есть. Ja, zeker, zegt Sergej. Ik ben een mens. Ik ben bang elke keer als ik ga. We waren geregeld daar tijdens de beschietingen. En één keer kwam ik op een plek waar de militairen, naar wie ik de spullen bracht, allemaal al gewond waren geraakt of gedood. Dobre. Hier komt een militair binnenvallen. Zo, 10 спальники, 10 карематів, забираємо. Щось ще? 10 слабсака komt hij halen, 10 слабматjes en handschoenen. Все, це більше не треба, я не знаю, як треба буде, я тоді краще скажу. Добре. Militairen vragen nooit meer dan ze nodig hebben, zegt Dima. Hoe belangrijk is het werk van deze volontari? Ну, я вам можу сказати, 98%. Це все волонтери. 98% van de spullen die wij hebben aan het front, zegt deze militair, komt bij ons dankzij volontairen. Ja, de staat geeft ons eigenlijk alleen maar wapens en misschien nog uniformen, maar dat is het. Мама мене вчила, що зневіра це зло, мене виженуть з пекла за матабухло. Вчителі у школі нас лякали КПЗ. Місто сонця, район ХТЗ. Ongelooflijk, toch? Een soldaat die bij gewone mensen zijn uitrusting kon halen. De staat zorgt voor de wapens, de burgers voor de rest. Zo gaat dat in Oekraïne. En zo gaat het al jaren, hoor. In 2014, toen de Russen de Krim inpikten, hadden we bijna geen leger. De Russen hielden dat altijd tegen. En onze leiders, ja, die deden alles wat de Russen wilden. De volontairen hebben toen met crowdfunding ons hele leger opgetuigd. Uniformen, munitie, alles. Hier was het in die tijd ook onrustig. Zie je het provinciehuis, dat in puin ligt door een raket? Was 9 jaar geleden ook doelwit. De Russen stookten de pro-Russische inwoners op om het gebouw te belegeren. Ze staken het half in de fik. In het oosten zijn die types blijven zitten, maar hier gooiden we ze eruit. Oh, die zanger die je hoort is trouwens Zadan. Is mijn favoriete rocker. Die komt hier ook vandaan. Hij is de held van de volontairen. Ze zingen zijn nummers als ze op pad gaan. Zadan brengt zelf ook spullen naar het leger en hij treedt op voor de militairen aan het front. Kogolstraat, 5 uur in de ochtend. Weer een ander busje vertrekt. Deze keer naar Voltjansk, vlakbij de Russische grens. Door beschietingen en door de kou is het er onleefbaar geworden. Mensen willen zo snel mogelijk weg. Oleksandr zit achter het stuur, Michiel zit naast hem. Deze brug is dus gerepareerd met houten planken. Was verwoest een aantal maanden geleden. Aha, hier staan allemaal uitgebrande auto's. Ja, Oleksandr, hoe vaak ben je nu heen en weer gereden naar het frontgebied? Дуже багато. Да я даже так якось і не рахував. Het is nu nog maar 2 keer per week, maar aan het begin was het elke dag. Приходиться жити абсолютно другою життю. Hij was geen professioneel chauffeur, hij was reclamemaker tot de invasie en voegde zich toen bij dat leger aan voluntary in Kharkiv. Sneeuw en modder. Tuinhekje door. Hier zijn 2 dagen geleden nog 2 mensen omgekomen bij een artilleriebeschieting. Een man en een vrouw. Brand ligt binnen, dus er moet iemand zijn. Zegt Oleksandr. Ah, ik hoor een stem. Deze vrouw heeft haar bontjas aan en haar bontmuts op. En haar stok is helemaal klaar om te gaan. Klein handtasje. Alexander pakt de grote koffer. En ik pak haar hand. Zodat ik niet zaskoot. De vrouw moet huilen. Daar is de radio, daar is hij. Nog één treetje. Zo. Dank. Slaat nog een kruis. Met haar gezicht naar het huis. En strompelt dan naar de bus door de sneeuw. Deze vrouw, Julia, 80 jaar oud, had wel tot haar dood in haar huisje willen blijven. Maar ze bevroor gewoon. Elektriciteit is er niet. En de gasleiding hebben de Russen opgeblazen. Is dit een typische klant om geëvacueerd te worden? Да, уже все дома пусти. Все выехали, нема больше никого. Ja, het zijn meestal oudere mensen, zegt Alexander. Want kijk maar om je heen. Alle huizen hier zijn leeg. Dat zijn de jonge mensen die wat kapitaal hadden. En die zijn al lang weg. Glibberige weg terug. Het is donker. De bus vol met oudjes. Een stuk of 10, allemaal vanuit Voltjansk. Hierheen gebracht door Alexander. We zijn in Kharkiv. Всем здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, кому жилье? Это кому? Мужчине тому или? А, мужчине. Veel chaos bij het uitstappen. Waar moeten deze oude mensen heen? Maar volunteeren die lossen dat allemaal wel op. Вот тут мужчина где? Багажje. Geregeld. Kou, nattigheid en duisternis. Alexander, we zijn naar de Russische grens geweest. We hebben deze mensen naar Kharkiv geëvacueerd. Ben je tevreden over vandaag? А вот они приезжают сюда и они начинают слышать тишину. Ja, ik ben tevreden. Deze mensen zijn nu op een plek waar in elk geval geen oorlog is. Ze kunnen luisteren naar de stilte, zegt Alexander letterlijk. Ze waren natuurlijk liever in hun dorpen gebleven. Maar hier wordt hun leven tenminste niet voortdurend bepaald door de oorlog. Ja, er slaan raketten in en om de haverklap gaat het alarm. Maar niemand rent er meer voor naar een kelder. Op straat lopen mensen gewoon door. Blijkbaar went zelfs het gevaar. Het idee dat je elk moment dood kan zijn. Voor Anna Gin, de schrijfster in Saltovka, went het niet. Ze wil daar niet aan wennen. В Харькове по-прежнему очень громко и страшно, особенно ночью. Но оказывается, к этому тоже можно привыкнуть. Het is nog steeds heel lawaaierig en eng in Kharkiv. Vooral 's nachts. Maar het schijnt dat je eraan kan wennen. De eerste dagen kreeg ik nog bij elke explosie paniekaanvallen. Een vriend hoorde vandaag een explosie. En hij zei rustig, het is een beetje ver, maar toch onplezierig. Onplezierig. Wat voor een normaal persoon ondraaglijk is, is in Kharkiv onplezierig. God, ik wil hier niet aan wennen. Het is fout. Onmogelijk om te vinden dat een raket van 1,5 ton op een woonwijk de norm is. Mij lijkt dat we bij iedere explosie voor onszelf moeten herhalen: dit is moord, misdaad, terrorisme. Zeg het gewoon, zodat je er niet aan gewend raakt. Oh. Ik moet je nog vertellen waar die volontari eigenlijk vandaan komen. Want hun idee van burgerschap gaat al terug tot de tijd dat we nog bij de Sovjet-Unie hoorden. De communisten deden wat Moskou wilde, niet wat de mensen nodig hadden. Dus die hielden elkaar overeind. Daarna kwam onze staat min of meer in handen van rijke ondernemers. De mensen moesten zichzelf maar redden en vrijwilligers namen daarbij het voortouw. Weet je nog? De Maidan-revolutie? Toen we Janukovic het land uitgooiden? De volontari waren de gangmakers. Hun idee was, we doen het wel zonder politici. Samen voor de publieke zaak. En nu zijn de volontari dé grote steun. Voor vluchtelingen en voor soldaten. Дорогі українці, сьогодні міжнародний день волонтера. Міжнародний, але такий український. Це день мільйонів наших людей, не сотень, не тисяч, а мільйонів. Це день усіх. Президент Зеленський bedankt de volontari op televisie voor hun werk. Kijk, ze doen het natuurlijk niet voor hem. Maar de inzamelacties, bevoorrading en alles wat ze voor elkaar krijgen heeft natuurlijk enorm geholpen bij de successen op het slagveld. Maar de oorlog is nog lang niet gewonnen. Bakhmut, in de provincie verderop, wordt al het Verdun van de 21ste eeuw genoemd. De loopgraven, de slachtoffers, de zinloosheid. En dan zijn er nog de allerkleinste. Die leveren hun eigen gevecht. In Izium, net bevrijd, overleefden de kinderen de gevechten door 2 maanden in een kelder te zitten. Nauwelijks eten, kou, bijna geen licht. De vrijwilligers gaan erheen. Deze keer geen drukverbanden, camouflagekleding in de achterbak, maar schmink, kostuums en een liedje over een bange schildpad. Er staat een hele lange rij bij de post waar humanitaire hulp wordt verleend. Het gebouw is deels uitgebrand en functioneert deels nog. Psycholoog Katharina, hoe is het om hier weer te zijn? Well, it's happy and sad in the same time because I was not expected that it will be possible so fast. That it was liberated again. Yes, it was liberated again, but also this destruction and also what I see in the kids' face and reactions. It's painful to see. Ja, in deze rij bij de humanitaire hulp staan niet alleen maar ouderen, maar ook een paar gezinnen en kinderen ook. En de volontariën uit Kharkiv werken met deze kinderen. In de rug bij het schildpad. Er is een hele grote schildpad. Die is weliswaar heel groot, maar hij is bang voor iedereen. En daarom bijt hij iedereen. Wat doe jij als je bang bent? Vragen de volontari de kinderen. Ja, aan het begin van jullie activiteiten waren de kinderen ongelooflijk bang, leek het wel. The kids are frozen. And this is a trauma reaction. They even not moving their face. And actually our main task, it was to refroze them, to make them react. Kinderen moeten ontdooien. Ze moeten uit hun angst treden. En ze moeten accepteren dat ze bang zijn. Dat mag, dat is een gevoel wat bij oorlog hoort. Yeah. Wat is de toekomst van deze kinderen? It will be very complicated to feel relaxed and happy for these kids. They are very strong and very good in surviving. Generation of fighter. But it would be very complicated for them to relax and to trust the world. And you could enjoy your life. This will be a problem. De toekomst. Hoe moet het straks? Met de kinderen. Met iedereen. En op welk moment kun je eigenlijk aan de toekomst gaan denken? En de Russen. Wat moeten we straks met hen? De terugtocht voert door een gehavend landschap. Vadim, de chauffeur, maakt nog één tussenstop. Achter in de bus de theaterspullen. Langs de weg de realiteit van de oorlog. Vadim, wat is dit hier? Захоронение. Тут было, тут орки расстреляли людей, и тут было захоронение. Его уже перехоронили, но вот мы сейчас находимся на том месте, где было захоронение. Hier hebben de orks, zoals Vadim ze noemt, mensen begraven die ze hebben geëxecuteerd. En die zijn ook opgegraven. We zien nog de resten van de graven, een stuk of 3, 4. Skolke? 3, 4? 8. 8? Ah. 8 mensen zouden hier zijn opgegraven. Een van de mensen van het team zegt, ik ruik nog de geur, de lijkgeur. Ammunitie. Dit is munitiedoosjes. Een stuk of 40, 50. Het café geweest hier. Je moet het niet aanraken, zegt Vadim, want dan kan er wel eens een verrassing volgen, namelijk een explosie. Тут реально это позиция получается. То есть наступали оттуда, бильярдный стол специально положили для того, чтобы прикрываться им. То есть тут, скорее всего, что или тут был стрелок. Ze hebben dus van deze kleine biljartzaal een soort positie gemaakt. Biljarttafel doormidden gezaagd, schuin op de grond gelegd en hieronder lag dus een militair. En het raam hier is inderdaad helemaal aan gruzelementen. Dus het lijkt ook alsof er teruggeschoten is. Ja, Vadim, als je al deze verwoesting ziet, wat is dan de toekomst van de regio Kharkiv? Ну, Харьков нормальное будущее, проблем нету. То есть выгоним орков. Но единственное, что придется сделать так, чтобы их армия не могла ничего делать. Ja, we moeten niet alleen de orks, zoals hij weer zegt, hè, over de Russen, eruit schoppen zoals we nu hebben gedaan, maar we moeten Rusland ook ontwapenen. Ja, want Kharkiv ligt zo dicht bij Rusland. Er moet bijna wel een toekomst zijn in de relatie tussen Kharkiv en Rusland. Ничего страшного, если у России не будет чем атаковать и не будет такого желания и возможности, то это не страшно. Ja, als Rusland niet meer de wens heeft, maar ook niet meer de mogelijkheid heeft om ons aan te vallen, ja, dan is er een toekomst met Rusland mogelijk, zegt Vadim. Een toekomst met Rusland. Moet het wel eerst nog even vrede worden? Voor al die mensen die de boel hier draaiende houden, voor de volontairie, voor de mensen die bleven. En voor iedereen die popelt om terug te keren naar mijn lege huizen. De winkels zullen weer opengaan. Mijn straten zullen weer leven. Jongens zullen weer skateboarden op de trappen voor het theater. Het zal feest zijn. We mogen niet opgeven. Харькове радуга. Красивая, удивительная, огромная, во все небо. Как будто природа компенсирует нам весь тот ахуй, который приходится переживать каждый день, каждую минуту. Regenboog in Kharkiv. Mooi, geweldig, groot, dwars door de lucht. Alsof de natuur ons compenseert voor alle shit die we elke dag over ons heen krijgen. Elke minuut. Een Russische raket kostte vandaag 3 levens. Heeft iemand die foto al gezien van de vader die de hand vasthoudt van zijn zoon onder een laken? Категорически неправильно мерить собственную жизнь чужим горем. Но всякий раз кажется, да ну нет, у меня еще не пиздец. Je moet je eigen leven niet vergelijken met het leed van iemand anders. Maar iedere keer denk je, oh nee, ik ben er niet slecht aan toe. Hij is het, die vader bij het lichaam van zijn kind. De jongen stierf 300 meter van me vandaan. Ik stapte net in de auto. De explosie tilde hem op, alsof hij van karton was. Евгения Гинзбург в своем крутом маршруте признавалась, что выжила в сталинских лагерях только потому, что могла писать заметки. Sorry, maar ik schrijf deze regels omdat ik moet overleven. Het rommelt buiten weer. En weer is het geen onweer. Харьков, liefste, hou vol. Харьков, миленький, держись. Dit was het vierde en laatste deel van Stad in Oorlog. Een podcast van Michiel Driebergen en Edwin Koopman. Idee en eindredactie Herman Schulte-Nordholt. En de muziek die je hoorde is van Denise Karachevtsev en Tania Shar. Speciale dank aan Katerina Shutalova, Anna Gin, Laura Stek, Alfred Koster en Madeleine Sommer. En de verteller was ik, Sophie Derksen. Dit was het vierde deel van Stad in Oorlog. Gemaakt door Michiel Driebergen en Edwin Koopman en gepresenteerd door Sophie Derksen. Als podcast werd het gepubliceerd op het moment dat de oorlog in Oekraïne 1 jaar oud was. En dat was afgelopen februari. Inmiddels zijn we de 500ste oorlogsdag ook al gepasseerd. En uitzicht op een spoedig einde van deze oorlog is er niet. Hoe moet het verder met Kharkiv en met Oekraïne als die oorlog straks wel voorbij is? Michiel Driebergen, de maker van deze serie, woonde lang in Oekraïne. En Vulko Treffers, stedenbouwkundige, verbleef er ook jarenlang en weet dus wat er nodig is voor de wederopbouw van het land. Goedenavond, Michiel Driebergen. Goedenavond, Chris. En bij mij in de studio hier Vulko Treffers, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Michiel, om even met jou te beginnen. We hebben je al eerder gehoord aan het begin van deze uitzending. Je bent op dit moment in Kharkiv. Ik weet niet of je bij een raam in de buurt bent, maar als je bij een raam in de buurt bent, wat zie je? Dat is een goede vraag. Kijk, uit het raam waar ik eigenlijk die maanden die podcast vanuit gemaakt heb. En ik kijk naar buiten en ik zie heel erg veel auto's geparkeerd. Ze hebben namelijk weer ingevoerd dat je moet betalen voor parkeren. Maar in deze straat waarin ik zit, daar is parkeren gratis. Dus de hele auto is vol met auto's. En ik zie ook, even kijken, ik zie heel veel mensen. Er is een soort bank gebouwd tegenover me. Weliswaar nog half dichtgetimmerd met van die spaanplaten, weet je wel. Ja. Dat weet ik ook wel hoe dat eruit ziet hier in Kharkiv. Maar het gebouw is vol. Er wordt in en uit gelopen. Er wordt gerookt buiten. Ja, het is gewoon eigenlijk weer zoals het, laten we zeggen, 1,5, 2 jaar geleden was. Zo lijkt het althans vanuit de blik die ik uit het raam werp. Ja, als je weer moet betalen voor parkeren, dat klinkt heel erg als het leven gaat door. Ja, heel erg banaal eigenlijk. Hè? ja, maar dat is het leven, toch? Ja. Ja, precies. Eigenlijk wel. En dat merk je dan toch wel weer. Kijk, eigenlijk is het in mei, begin mei vorig jaar, dus ruim 1 jaar geleden, toen durfde ik eindelijk weer terug te keren naar deze stad. Nadat ik de 24e februari, de dag van de invasie, eigenlijk zelf ook gevlucht was. En eigenlijk sinds dat begin mei vorig jaar is het elke keer dat ik hier kwam, is het leven weer normaler geworden. Het begon echt helemaal leeg, dat er alleen maar militairen in de stad waren. Die raasden dan door de stad en er was dus, er was helemaal niemand geparkeerd. Er waren geen auto's, er waren geen mensen. En die raasden naar het front en weer terug vanuit het front en die woonden hier, et cetera. Ja, en nu is het eigenlijk weer bijna onrustmakend gewoon. Ja. En als je de skyline van Kharkiv zo aftast, zie je veel bouwkranen bijvoorbeeld? Nee, kijk, de bouwkranen die daar staan, die functioneren niet. Ik denk dat niemand, en dat is natuurlijk wel een soort van tegenstelling, hè? Het gewone leven gaat door, alles is weer open, de supermarkten, et cetera, de cafés. Maar investeren in de stad, bouwen, nee. Kijk, er wordt wel eens natuurlijk, er zijn een aantal gebouwen, ook hier in de omgeving, zijn kapotgeschoten. Ik ben hier vlakbij het gebouw van de Veiligheidsdienst. Dat werd in maart vorig jaar met een vliegtuigbommen notabene. Hè, in het centrum van de stad kun je voorstellen, met vliegtuigbommen plat gebombardeerd. Hmm. Ja, daar staat wel een kraan om de ergste puin weg te halen. Maar aan herbouw denkt echt ja, voorlopig even nog niemand. Nee. Ja, als je het over herbouw hebt, dan heb je het over Fulco Treffers, stedenbouwkundige. En je hebt een band met Kharkiv. Kan je me vertellen wat die band is? Ja, ik was op... Ik geloof 20 februari, dus een aantal dagen voordat de Russen binnenvielen, was ik daar bezig met een huis te kopen. Ik vier dagen ervoor. Net niet gedaan. Ja. Net niet gedaan. En, nu overigens wel weer aan het kijken om weer een permanente plek in Oekraïne te krijgen om van daaruit te kunnen werken. Want het heen en weer reizen en het in hotels en nachttreinen leven begint een beetje vermoeiend te worden. Ja, maar wat bedoel, een huis kopen in Kharkiv, dat doet niet iedere Nederlander. Waarom was jij dat van plan? Wat deed je daar? Wat is je... Ik vind het een fantastisch land. Ik was er sinds 2015 voor een project over Mariupol, notabene. De inmiddels vernietigde stad. Waar de Zee van Azov in het Zuidoosten, ja. Ja, daar heb ik toevallig de afgelopen maanden ook weer een nieuwe visie voor geschreven. Een van de meest abstracte opdrachten ooit. Namelijk bedenken een nieuwe stad. Ja, en toch niet helemaal nieuw. Er zijn altijd nog onderdelen die je ervaren en die je weer terug kan halen. En er zijn verhalen en er zijn gevoelens die allemaal in die stad een plek moeten hebben. Maar zo begon het in 2015, terugkomend op jouw vraag. Ja. En tussen 2015 en 2021 was ik er heel veel. En met name ook in Kharkiv, omdat ik in 2015 ook een band kreeg met Oleg Drozdov, een architect, die ook een academie voor architectuur oprichtte in Kharkiv. En ik daarbij betrokken raakte. De Kharkiv School of Architecture, exact, als ik goed geïnformeerd ben. Ja. Ja. En je werkt dus nog steeds in Oekraïne voor een organisatie die met die wederopbouw bezig is, hè? Speciaal. Ja, die hebben we zelf opgericht. Dus vorig jaar hebben Oleg en ik echt letterlijk 2 weken na die 24 februari gezegd, we moeten al gaan nadenken over die toekomst. Echt waar? Ja. Hij kwam er eerder mee echt dan waar? Ik. Dat was echt absurd. Dus ik flabbergasted over we hadden een Zoom-gesprek. Hij was net gevlucht uit die stad. Net als Michiel. Net naar Lviv gegaan. Zijn school achtergelaten. Zijn architectenbureau achtergelaten. Zijn prachtige huis achtergelaten. Moeder, vrouw en schoonmoeder op de achterbank. En toch zei hij van, we moeten alvast over die toekomst gaan denken. Want de wereld is veranderd. En daar hebben we Roskviet voor opgericht. Dat de Roskviet staat voor opbloeien, bloesem. En daar zijn inmiddels 90 mensen bij betrokken. Het grootste deel Oekraïners. En die proberen weer dat denken over die toekomst zo goed mogelijk voor te bereiden. Ja, ja, Michiel, ik ga je niet vragen om nog een keer uit het raam te kijken. Maar stel dat je dat toch zou doen. Hoe groot is, als we het even gaan hebben over heel concreet de wederopbouw in de zin van huizen, infrastructuur, andere gebouwen. Hoe groot is die opdracht in Kharkiv? Nou, deels zou je kunnen zeggen, gek genoeg valt het mee. Hè? Als we natuurlijk denken aan steden als Mariupol, om maar niet te zijn, nog maar te zwijgen van steden als Bakhmut, die gewoon simpelweg niet meer bestaan. En naar ik aannem ook niet meer zullen bestaan. Die zijn verdwenen van de aardbodem. Mm-hmm. Kharkiv is denk ik heel erg goed op te bouwen. Om 2 redenen zou ik zeggen, maar ik denk dat Fulco daar echt meer over kan zeggen. De eerste reden is, er is niet heel erg veel verwoest. Er zijn echt, ook in het centrum zijn wat gebouwen, nou ja, deels echt verwoest. Maar dat zijn er maar een paar. Deels is er toch al wel weer wat herbouwd. Ik moet mezelf een beetje verbeteren. Een winkelcentrum hier in de buurt, het glas lag overal op de vloer, weet ik nog. Maar dat is nu, dat functioneert gewoon weer. Er zijn natuurlijk wijken die zwaar getroffen zijn. En dan heb ik het met name over de wijk Sigiv, waar ik veel geweest ben. Waar ik voordat de invasie kwam al veel was. Hm. Ja, dat is dan zo'n flatwijk, zo'n Belmer-achtige wijk. Echt zo'n Sovjetwijk. Ja. Ja, daar zijn bepaalde delen echt verwoest. Is dat ook de wijk waar Anthony in het halletje slaapt? Juist, ja. Absoluut. Ja, dat is precies die wijk. En Zij hebben het volgehouden om daar te blijven wonen. En ze wonen er ongetwijfeld nog. Ik moet ze eigenlijk weer opzoeken. Maar ja, daar zijn sommige gebouwen zijn helemaal zwart geblakerd. Sommige gebouwen zijn echt half verwoest. Dat is een deel van een reusachtige wijk. Ja, dat moet echt worden herbouwd. Daar moet een nieuwe wijk deels, denk ik, uit de grond worden gestampt. Dus de eerste reden, het is te herbouwen, het is denk ik te herstellen, het is te doen. De verwoesting was in die zin niet zo groot als in andere steden wel gebeurd. En ik denk aan een tweede belangrijke punt is denk ik de mentaliteit van de mensen in Kharkiv. Ik denk dat mocht er een soort situatie komen waarin er vrede is, hè, waarin er niet meer gevochten wordt en er naar uitziet dat dat ook niet meer gaat gebeuren voorlopig. Ja, dan is denk ik de geestdrift die de Oekraïners voor hun stad Kharkiv hebben gekregen. De mensen zijn met name in Kharkiv, de stad hebben ze verdedigd met succes. Ze hebben ervoor gezorgd met z'n allen dat die stad nog bestaat, dat er in geleefd kan worden. Hmm. Ik denk dat dat mentaal heel erg een opsteker is. En dat mensen echt gemotiveerd zijn om de boel weer te herstellen. Ja, Vulko, Michiel zei al, jij hebt daar nog beter zicht op dan hij. Hoe groot schat jij die opdracht in Kharkiv, die wederopbouwopdracht, als we het even over stenen hebben? Nou, ik denk dat Michiel het juist verwoordt. De stad als stad bestaat nog. Ja. Er zijn wel heel veel gebouwen kapot, zoals in het hele land. En alles bij elkaar is dat heel veel stenen en heel veel geld. Maar het betekent niet dat het beeld wat we hebben in Nederland van de pers, wat ik ook soms heb, als ik daar dan kom, dan valt het me vaak toch mee. Want je ziet vooral die verwoeste delen. Want een foto maken of een filmpje maken van die straten die het nog doen, die is niet zo interessant voor het nieuws. Dus het is eigenlijk elke keer net iets beter dan wat we in eerste instantie denken vanuit de media. Maar alles bij elkaar. Het is een mega groot land. En er zijn ongelooflijk veel gebouwen verwoest. Dus Kharkiv werd net geschetst. Ik was vorige week in Mykolaiv. Of ik was in een paar dorpjes. Nou, sommige dorpjes zijn voor 80% weg. Hmm. Ja, er staan er misschien maar 100 huizen. Maar dan zijn er wel 80 weg. Wat doe je dan? Mykolaiv heeft heel veel kleine beschadigingen. Dus heel veel in elke buurt, elke paar straten zijn er wel weer 2-3 woningen kapot. Dus het is heel erg aanwezig. En dat soort vraagstukken, hoe je daar dan mee omgaat, waar je begint, hoe je dat sociaal met elkaar doet. Dat is de mentaliteit, die herken ik. We bouwen het terug en we gaan ervoor, we staan ervoor, we zijn trots. Ja. Maar hoe dan precies? Ja. En in welke volgorde, met welk geld? En voelt dat dan ook nog allemaal prettig en veilig? En dan daarna, welke economie hebben we dan zonder Rusland als buurman in de economie? Want het was natuurlijk een heel sterk verbonden economie tot 2014. Zeker daar in Kharkiv, ja. Zeker in het oosten. Nou, dat zijn de vragen die we nu eraan toe aan het voeren zijn. Dus het gaat niet over die stenen, ja ook. Ja. Het gaat heel erg over die cultuur, over die sociale kant en over die economische kant. En dat is wat we proberen ook op de agenda te krijgen. Ja. Van hoe kun je die dingen nou met elkaar laten versterken? Omdat we weten vanuit andere naoorlogssituaties, ja, daar gaat het vaak uiteindelijk nog veel meer op mis. En dan heb je nog een frustratie over 5 jaar, als die oorlog al voorbij is. Maar 5 jaar later, dan valt het weer in een nieuw gat. En het blijkt niet te werken. En het blijkt niet te werken. Niet omdat er iemand meer aan het schieten is, maar omdat er gewoon geen geld meer rondgaat en alles uit elkaar valt van gebrek aan economie. Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen, juist door wat Michiel net vertelt, dat het die inwoners zelf zijn die stad in leven hebben gehouden, wat we ook de afgelopen 2,5 uur goed hebben kunnen horen, dat die inwoners zelf ook heel erg de behoefte hebben om mee te praten en mee te denken. Hoe organiseren jullie dat? Het meepraten zeker. Dat is een van de hele grote waarden die we herkennen, horen, zien en ook faciliteren. Er wordt ook nu op landelijk niveau wordt daar een soort van nieuwe wetgeving, die heet Codex, wordt dat voorbereid. Nou, zo'n wet alleen maar voorbereiden kost ook 1,5-2 jaar. Normaal gesproken 4 of 5. Nu gaan we dat daar in 2 jaar proberen te doen. Meepraten, maar dat is dan weer over de verschijningsvorm. Meepraten over de economie, het zelfondernemerschap. Dat heeft een veel diepere culturele laag. Van hoe kan je nou in zo'n situatie ondernemer zijn? Wat is dat eigenlijk, ondernemerschap in een oud Sovjetland? Ja. Kunnen we dat? Herkennen we dat? Nou, dat zijn prachtige vragen waar ik ook heel veel ontwikkeling in zie. Echt letterlijk. Die ontwikkeling die Michiel net schetst, van nou, per keer dat je er komt, zie je het weer meer gaan leven. Nou, dat zie ik ook in die culturele, sociale, economische kant. Ook in de ruimtelijke kant. Maar het moet van ver komen. Hmm. Dus ja, daar moeten we zoveel mogelijk pushen en hulp aan geven om, ja, om dat te laten bloeien. Ja, ja, Michiel, het lijkt mij voor de, met name de inwoners van een stad als Kharkiv, zo dicht bij Rusland, met een hele grote, zo niet overwegend Russisch-talige bevolking altijd. Dat lijkt mij een van de grote problemen. Hoe, ja, hoe moeten zij zichzelf opnieuw definiëren na deze oorlog met Rusland? Ja, de eerste vraag natuurlijk, hè, Chris, is van wat voor vredesovereenkomst wordt er gesloten? Kijk, hè, ooit na deze oorlog. Laten we het zo zeggen, als Kharkiv over een jaar of 5 of 10 weer echt een bloeiende stad wordt, zoals het was voor deze oorlog, dan is er een hele goede deal uitgesleept voor Oekraïne. Ja. Als het een soort vredestilstand, wapenstilstand wordt, en een soort van, ja, bevroren conflict, zoals dat dan heet, ja. Ja. Als de akkoorden van Minsk waren, ja, dan gaat het hier ook gewoon. Dat je, wie gaat er dan investeren in een stad die zo dicht bij Kharkiv ligt? Ja. Wat betreft die identiteit maak ik me in die zin minder zorgen om het aan te zeggen. Ik denk dat, ik had het er net over, van, nou, ze hebben met z'n allen de stad verdedigd. Ze hebben met z'n allen de stad draaiende gehouden. Ja. Maar ze hebben denk ik ook uitgevonden dat ze echt bij Oekraïne willen horen. En dat ze denk ik ook qua, laten we zeggen, maatschappelijke activiteiten, qua ondernemen, qua deelnemen aan beslissingen, bijvoorbeeld besluitvorming over de toekomst van de stad. Ja, dat was al aan het toenemen. Men dacht al mee over de parken. Men ging protesteren bijvoorbeeld omdat de vorige burgemeester zei van, jullie mogen niet op het gazon van het gras in de parken zitten. Dat is niet toegestaan. Nou, er was een hele beweging ontstaan. Er is veel stadsactivisme geweest. Dat maken we zelf wel uit, ja. Dat maken we zelf wel uit. Ja. Dat meepraten over de toekomst. Ik kan me, laten we zeggen, geen grakje voorstellen in wat vredige situatie waarin, laten we zeggen, de bewoners niet meedenken over de toekomst. De bewoners zelf hebben nou dat verdedigd en in gang gehouden. En ik denk dat wat dat betreft, de autoriteiten zich ook de borst nat kunnen maken, laat ik het zo zeggen. Er komt eigenlijk geen, ik denk niet meer dat er zo'n autoritaire structuur komt als voorheen, dat je een burgemeester Kernes, dat was een soort van oligarch, lokale oligarch, hij leeft niet meer. Maar dat was een man die alles in de stad als een soort monopolist in handen hield. Ik denk dat er na deze oorlog ook een noodgedwongen eigenlijk veel meer, ja, een open houding komt van de autoriteiten jegens de burgers. Die hun stad ook ten opzichte van de eigen, laten we zeggen, maffia-clans, ja, zullen verdedigen. Nou ja, wat politiek en sociaal natuurlijk een prachtige vooruitgang zou kunnen zijn. En ik denk, jij zegt, die identiteit is hoe dan ook Oekraïens, veel meer dan het misschien tot nu toe geweest is. En zal toch vooral ook Europees zijn, lijkt mij. Ja, Europees. In de zin van West-Europa, zoals zich dat sinds de val van de muur ontwikkeld heeft. Ja, kijk, voor Europa wordt altijd als voorbeeld gezien van hoe een staat moet functioneren. Dat, zo zien de Oekraïners dat al een jaar of 10, 15 misschien zelfs. Hè. Zo, daar moeten wij heen. Betekent niet per se, zeker in Kharkiv, dat mensen zich lid zien van de Europese Unie of meteen alles willen doen zoals wij dat doen. Kijk, één ding is natuurlijk wel 100% duidelijk nu, dat hebben we ook gehoord in de podcast, denk ik, dat de weg terug naar het Sovjetverleden, de weg terug naar Rusland, is er niet. Je zou ook zeggen, jammer, inderdaad zo dicht bij Rusland, hoe gaat dat economisch dan verder, wat Vilko al zei. Hè, want moet je uiteindelijk niet gaan handelen weer met die zo nabije oosterbuur? Nou, dat zit er voorlopig niet in. Dus men zal echt gedwongen zijn ook economisch om over de grenzen, over de grenzen heen te kijken. Zeg. Ja, maar Vilko Treffers, je zei net al, Michiel zei dat ook, als er geen duurzame vrede met Rusland komt, zodat dat ook weer een handelspartner is, dan wordt het heel ingewikkeld. Is dat een perspectief voor een stad zover in het oosten? Is daar een Europees perspectief als je het bijvoorbeeld ook over economische ontwikkeling hebt? Ik ben geen grote kenner op dit gebied, maar ik heb wel eens het scenario gehoord dat het met Rusland wel voorbij is, maar met Belarus, Wit-Rusland, makkelijker is om te bonden, ook na wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Hmm. Er is een hele nauwe betrokkenheid tussen Wit-Rusland geweest. De bevolking van Wit-Rusland en Oekraïne. Tenminste, mijn ervaring was de afgelopen jaren, dus die periode 2015, 2021... Dat heel natuurlijk samenging. En mensen uit, ik heb een oud en nieuw feestje gehad in Kiev op 31 december 2021. En daar waren een heleboel Wit-Russen die gevlucht waren uit Minsk. omdat ze die samenleving daar niet meer konden. Ja, daar konden ze niet meer in door. Nee. Er was te veel repressie. Ja. En dus vanuit een community, vanuit een gemeenschap, lag dat dicht bij elkaar. En dat zou misschien nog wel eens kunnen zijn dat dan Kharkiv weer dichter bij Europa ligt, omdat dan Belarus en de Baltische Staten. En dat is natuurlijk een heel grote kans uiteindelijk. Ja, ja. Plotseling een onderdeel van het systeem worden. Zowel een kans voor de Baltische Staten als een kans voor Oekraïne. Oké. Maar dus dat, het is vooralsnog helaas allemaal toekomstmuziek. Nou, maar goed om daar toch al wel over door te denken. Als we ja. dit zijn uiteindelijk de besluiten die genomen worden. Ergens plotseling is er zo'n window of opportunity dat je kan zeggen, nu maken we een deal. Dan moeten we dit wel klaar hebben. Ja. Dat het niet alleen maar veilig is, maar ook economisch rendabel te maken valt. Ja. En alsof het allemaal niet ingewikkeld genoeg was, zijn jullie nog ambitieuzer? Want wat jullie aan nieuws bouwen, zeg ik even heel simplistisch, dat willen jullie ook allemaal helemaal duurzaam en energie-neutraal en wat dat betreft volstrekt de 21ste eeuws hebben, hè? Ja, je zou haast zeggen uiteraard. Het is een landklimaat, ja. Het is heftig weer. Zij voelen het ook, zij weten ook dat klimaatverandering. Ze hebben niet altijd het geld om het, zoals wij dat ook niet altijd hebben, om dat allemaal al zo te kunnen maken dat het allemaal opgevangen wordt. Maar inmiddels is de technologie niet meer het probleem. We weten eigenlijk wel hoe het kan en hoe het moet. Ja, laten we dan zo investeren dat je het gewoon goed doet. En niet op een manier dat je over 5 jaar weer een nieuwe investering eroverheen kan laten. Dus wat er nieuw gebouwd moet worden, zeggen de meesten van, laten we het dan maar goed doen. Ja. Ja, Michiel, tot slot. Jij hebt de afgelopen weken ook weer in Oekraïne rondgekeken. Ik heb je in Zaporizhia aan de lijn gehad. Met alle zorgen rond die kerncentrale daar. Het Oekraïense offensief is nu een tijd bezig. Even tot slot, hoe schat jij de situatie in op dit moment? Het offensief is denk ik best wel belangrijk. Laten we zeggen, misschien zelfs essentieel. Omdat je merkte toch voordat het offensief begon, een maand of 2, 3 geleden, dat de Oekraïners steeds meer gingen denken van wanneer zijn straks niet onze mannen op. Hè? Er waren ook best wel veel mannen die ik zelf sprak, die wilden eigenlijk niet in het leger. Nou, het offensief is begonnen. Ik ben in het zuiden geweest de afgelopen weken aan het zuidfront. Ook de afgelopen dagen. Nou, je ziet dat het eigenlijk heel erg moeizaam gaat. Echt moeizaam gaat. En we hebben ook nog de ramp eroverheen gekregen. Hè, in het Kachovka-meer, wat verdwenen is. Simpel, hè, over klimaatverandering gesproken, et cetera. De verdroging. Nou, echt een apocalyptisch beeld. En dan realiseer je dat Rusland is hier bezig met de vernietigingsoorlog. Dat moeten we denk ik goed begrijpen. Als het gaat over de toekomst van Kharkiv, moeten we dat ook in de gaten houden. Er is niet zomaar vrede. En als er vrede is, dan kan het ook zomaar weer misgaan. Ja. Ja, dat offensief is denk ik van groot belang voor Oekraïne. Niet alleen qua materieel, hè, hoe wordt het westerse tanks, et cetera, ingezet. Mm-hmm. Wordt er terreinwinst geboekt, maar ook voor het moreel. Mentaal. Ik denk dat de komende twee, drie maanden denk ik heel erg belangrijk worden. Duidelijk. Hartelijk dank voor dit gesprek en Michiel, heel erg bedankt voor deze podcast. Dit was een special van Bureau Buitenland van de VPRO. Rondom Stad in Oorlog, een podcast in 4 delen. U kunt die podcast terughoren via de app van de NPO, luister of via de podcast-app van Bureau Buitenland. Volgende week zaterdagavond tussen 7 en 9 uur hier op NPO Radio 1... het marathoninterview met Amat Masharek, hoogleraar antropologie van de wetenschap. Zij heeft een geheel nieuwe kijk op migratie. Sophie Derksen, die u ook al in deze podcast hoorde als de stem van Kharkiv, spreekt dan met haar.